I fremtiden, hvor mennesket stadig higer efter vold, har en ny verden rejst sig fra asken af den gamle. Her er alle pistoler forbudt, og klingen hersker. I denne verden, hvor alle mennesker er defineret gennem stereotyper, her hersker Nikola, den mægtigste mand øst for Atlanten. En nådeløs leder, der driver en bande af 9 dræbere, der alle har deres egen særpræget stil og individuelle undersåtter. Og det er nu op til en cowboy uden pistol og en samurai uden sværd, at vriste verden, der primært består af papir, fri fra Nikolas greb, og endelig få deres egen personlige hævn over skovhuggeren. Vi har til i dag set Bunraku! Hey, let's see we watch a little TV. What is this crap? To be honest, we don't know what the hell this crap is. What about that thing? We don't know what that thing is, sir. Actually, we really don't know what any of them are. All right, kid. You better be right about this. What's your plan? To boldly go where no man has gone before. All right. Let's do this. Velkommen til Filmus Obscurus, programmet, hvor at vi er 3 gutter, der vælger at sortere sådan en lækker forårsdag fra at sidde nede i en kælder og snakke om film, som folk måske ikke burde se. Ja. Med mig har jeg som altid mine 2 medværter. På den ene side har jeg Alexander. Og på den anden side har jeg Rune. Undskyld mig, Rune. Hvad laver du? Fuck you. Det er min stik, det der. I'm hopping along on your stick. This is my stick. Han hopper også med på... Ej, Christian. Ej, hvad? Og mit navn er Christian Pedersen. Min personlighed bliver vampyrisk suget ud af mig lige nu. Af jer. I sure. Min personlighed. Jeg føler mig ikke længere unik. Der er ikke nok personlighed i dig til at fylde et lille shotsglas. Jeg står bare lige herovre og... Nej, det er lyden af mig, der sutter personlighed for dig. Nå. Okay, tak. Det var så lidt. Det var lækkert. Vi har til i dag set en film, der hedder Bunraku. Og det er Alexander. Alex, hvorfor har du valgt den film? Ja, det er en film, jeg har valgt, fordi jeg så den for mange år siden. 6-7 år siden og sådan noget. Jeg synes, den var fed. For 6-7 år siden, passer det med, at du gik på efterskole der? Det kan meget vel passe. Det kan meget vel passe, ja. Jeg tror endda, jeg har set den 2 gange eller sådan noget. Jeg har set den godt et par gange. Mm. Men det er ved at være et stykke tid siden. Og jeg kan huske, jeg var rigtig imponeret over sådan den stil, den kørte. Jeg synes, det var rigtig interessant at se. Jeg var ikke nødvendigvis sådan super... Altså, det er ikke, fordi det var min største elskede. Min true love. Men, How eloquent you are. Ja, tak. Men jeg var lidt betaget af stilen. Og sådan det japanske sådan kunstsyn. Den er nemlig baseret på Bunraku, som er en japansk dukketeaterform. Ja, hvor der er mange sådan, hvad der hedder, kabuki-folk, sådan der folk klædt i sort. Så ikke kabuki-folk, men folk klædt i sort. Der står og, hvad der styrer sådan en enkelt dukke, som er meget sådan bevægelig og har mange bevægelser. Jeg har valgt den, fordi jeg synes ikke, der er nogen, der kender den. Nej. Og jeg kan huske den som et ja. Har du set den før, Rune? Ja, jeg så den. Jeg så den ikke i biografen, dengang den kom ud. Synes du, var den fra 11 eller sådan noget? Ja. Undskyld, har den kørt i danske biografer? Ja. For real? Ja, jeg er relativt sikker. Jeg synes i hvert fald, jeg var rimelig bevidst omkring, at det var en ting. Og du ved, det var på det tidspunkt, hvor jeg synes, at specielt sådan nogle kung fu-film var meget sejt, eller et eller andet. Ja. Jeg tror, jeg så den på... Den lå på Netflix i et stykke tid, og så jeg den der. Ja, det kan passe. Ja. Men det er lang tid siden nu også. Ja, altså, det er en af de film, som jeg har oplevet, når man går i supermarkedet, og der er sådan en lille DVD-hylde, eller sådan en rodebunke til 20 kroner per DVD, så ligger den der ret ofte. Så jeg kiggede på den, og sådan tænkte... Nej, og så er jeg gået videre, og så jeg den faktisk sammen med Alex på vores første semester. Første date. Jeg tror faktisk, det var helt med første date. Ja, jeg tror, jeg var hjemme ved dig, vi hyggede os, fik noget pizza. Ja, så lunede jeg dig lidt med Bunraku. Du lunede mig så godt. Ja, jeg gjorde. Ja, men det er også en god datefilm, vil jeg sige. Ja, fremragende, man får tid til alt muligt andet. Mm-hmm. Ja, det gør man. Ja, det gør man. Men du nævnte lige selv, den er baseret på den her dukkeform, og der er noget, altså, måske skal vi snakke lidt om den visuelle stil, inden vi sådan går i gang med selve filmen. Ja, fordi den er meget, meget præget af den visuelle stil. Den er, den er meget stiliseret, vil man jeg kan, sige. Man kan godt sætte den i samme båd som, hvad den hedder, Sky Captain and the World Tomorrow. At det ligesom er den visuelle stil, der bærer sådan hoveddelen af filmen. Ja. Ja, det er sådan, så det er meget sådan, hvad skal man sige, papirsinspireret på en eller anden måde. Det er meget sådan 2D-sets. Sådan lidt, nærmest lidt origami-agtig. Yeah. I hvert fald i starten, der er en rigtig fed introsekvens, hvor man ligesom får forklaret setting i den, som udelukkende er lavet i. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det rent reelt set er bare papir, eller om det er animeret, men det ser i hvert fald virkelig flot ud. Jeg tror, det er en blanding. Ja, det tror jeg også. Yeah. Fordi der er jo noget af det, hvor du netop ser folk i sorte dragter, der sådan løber hen over med, med papirs gøjl. Yeah. Men jeg tror mere... Altså det er sådan en blandingsform af origami og bunraku, som det jo selvfølgelig er inspireret af, men også de der sådan pop-up bøger, som jo så spiller. Det bliver så sådan en lidt en running ting i det, mere visuelt end de der sådan plot-wise. Ja, lige præcis. Og det skal man sige også siges, at det er virkelig overlagt. Altså man kan se det på alle scenerne, og det er meningen, at man kan se det. Det er ikke bare fordi, de ikke havde råd til andet end papir til at bygge scenografien af. Jeg tror, det bliver dyrere af det her faktisk. Det er ikke. Men det er noget next level origami. Altså, det er det virkelig. Ja, det er ret vildt. Nogle virkelig lækre ting, og rigtig ofte så underbygger de der tydelige stilistiske sets faktisk eller noget fedt i scenerne. Ja, og den er så også udelukkende lavet på set. Der er ikke noget sådan, hvad det hedder, on location overhovedet. Nej, nej. Men den bruger ikke særlig, altså i forhold til hvor greenscreenet den ser ud, så bruger den ikke særlig meget greenscreen. Den har rigtig, rigtig mange sets. Ja. Og det synes jeg også, man kan mærke. Altså, der er i hvert fald et par scener. Der er den der etagekamp-scene, hvor han slåsser sig igennem politistationen. Og det kan godt være, at det bare er klippet godt, men det ligner oprigtigt, at de sådan har cuttet 3 etager ud af et eller andet filmstudie, og så bygget det sideways. Ja. Så man ser sådan et gennemcut af en bygning, som han kæmper sig ned hjemme. Ja, eller de bare har lavet det i en lagerhal. Ja. Men det er jo... Hele production design og hele scenografien i det virker jo som om, at det er tegnet eller lavet af papir på sådan en rigtig kunstig måde. Mm. Netop så, at det... Jamen, stoflighed. Yeah. Ja. Og det er meget tomme lokationer, kan man sige. Ja, meget. De er meget sådan abstrakte, ikke helt, men de er derhen af... I hvert fald meget minimalistiske i deres... De lader virkelig linjerne stå for sig selv. Ja, det gør de. Og bruger meget sådan stærke farver og geometriske former og sådan, ja, sådan papirsfoldet æstetik, kan man sige. Præcis. Hvem har lavet den her film? Det er en dude ved navn Guy Mosh, en israelsk dreng. Okay, har vi... Jeg ved ikke, man kan kalde ham dreng. Har vi hørt noget som helst andet fra ham? Han lavede en film i 2006, der hed Holly, som bare var relativt, som var okay. Det var i hvert fald den måde, han fik Woody Harrelson og Josh Hartnett, tror jeg. Det var fordi, de så Holly og sagde, nej, undskyld mig, Demi Moore. Okay. Det er måske været sådan noget på Sundance eller noget lignende. Ja, og det er sådan en åbenbart sådan socialrealistisk romantic drama eller sådan noget. Ja. Det synes jeg er fedt, man laver socialrealistisk romantisk drama, og så siger, jeg har den her film, der er bygget af papir. Ja. Hvad siger du? Og de har åbenbart bare givet ved at sige, ja, okay, super. Let's go. Men han er en dude. Laver han noget nu, eller? Nej, sgu ikke rigtigt. Han er, efter Bunraku, som kommer ud i 2010, så har han ikke han har 2 projekter, som er i sådan post- og pre-production, men det er sådan nogle, titlerne ser ikke gode ud. Altså bare på bag. Der er en, der hedder sådan X000 Lithium X. Yeah. Right, det er godt, husker jeg faktisk måske lige har tjekket ham på IMDb, at den titel, det er rigtigt nu, hvor du siger det. Og det er sådan en titel, hvor det kan ikke gå godt. Nej, det tegner virkelig ikke godt. Nej. Jeg vil også sige, så meget som jeg virkelig oprigtigt vil hype sådan looket af den her statistikken af den her film, så vil jeg også sige, meget af filmen, det er også båret på talentet, der er med i den her film, og måske knap så meget sag, I don't know, manuset eller sådan nogle ting. Måske skal også lige i forhold til titler. Hvis hans tidligere film hedder Holly, den der hedder Bunraku, ja, og hans næste hedder X100 Lithium, eller sådan noget. Ja. Lad os bare sige, at han har ikke flere for titler. Det Nej. Er ikke... Nej, han er ikke fantastisk. Han har godt nok også, du ved, taget sin tid imellem filmen. Ikke fordi han ligefrem er sådan, sprøjter dem ud. For hvis den første er fra 06, og hans næste så er fra 11, og det næste, der så er i produktion nu. Bunraku er fra 11. Jeg er relativt sikker på, den. Ja, nej, nej, den er, der står, som om den er for 10. Nå, så den blev færdig i 10, så havde den, tror jeg måske, det gik et år, før den kom i reel distribution. Okay. Ja, noget festivals run i, yeah. i 10 eller sådan noget. Ja. Ja, men nok ikke særlig godt. Nej. Men så snakker vi stadigvæk, hvad der er gået 8-9 år nu. Ja, men altså, der er jo ufattelig mange sådan niche-festivaler. Altså, så er der jo deciderede horror-festivaler, eller sådan det er selvfølgelig rigtigt. Genre-festivaler på den ene eller anden måde. Det har du helt ret så der kunne den jo snilt have haft et godt liv. Det har du helt ret i, krigsminister. Jeg har ret ofte ret. Ja. Jamen, tak for at du lige gav mig ret i det. Det var så lidt. Jamen, jeg tror ikke, Guy Mosh, der sker ikke rigtig så meget. Jeg så et interview med ham og Josh Hartnett. Og det var bare sådan et presseinterview, jeg prøvede at lave noget research. Og jeg skal lige sige, der er ikke rigtig noget behind the scenes overhovedet i det tilfælde til den her film. Men i det der presseinterview, der joker Guy Mosh lige kort sådan, som det kan godt være, min sådan karriere er død nu. Wow. Og så kigger Josh Hartnett på ham sådan, nej, jeg tror, du har masser, der sådan er foran dig. Og så går man ind på Guy Mosh's IMDb, yeah. Og så er det sådan lidt... That's not too good. Han har produceret en film, der hedder Guy Called Last Tuesday, Thursday eller sådan noget. Det er det, der står known for ind på IMDb. Au. Ja, han er en person, hvor der står to linjer på IMDb, og det er, han er kendt for Ponraku, Holly og den der Man Called Thursday. Vel at mærke, to film han har instrueret, og en han har produceret, og to af dem har man aldrig hørt om, og den tredje er en film, som vi har taget op, hvilket vil sige, man heller ikke rigtig har hørt om den. Nej. Nej. Ja. Så. Det tegner godt, det her. Ja. Yeah. Så desværre er der ikke så meget historie at fortælle bag. Nej. Det tror jeg lige skal vi komme udenom. Donald Producer, der synes, det var en fed idé med den der sådan, a stranger comes into town and has some business. Det var en af producerne, der var sådan, det er sådan nogle historier, kan jeg godt lide. Den poster jeg alle pengene i. Man bare ventede sådan spaghetti western, bare sådan, endelig! Jamen altså, det er jo totalt, mega meta i forhold til sådan at køre, du ved, western til samurai movie, tilbage til spaghetti western, og nu til sådan en amalgamering af de to. Ja, den er sådan en blanding af... Spaghetti, samurai, something, something. Der er en anden producer, Alex McDowell, jeg ved ikke, hvad han er. Han skrev i, jeg tror det er 2009, kom han med en kommentar om, at filmen har en feel af... en samurai cowboy 300 film. Altså film 300. Du ved med... Ja, ja. Med romerne, spartanerne. Ej, der er nogen, der pitchede mig det. Så på den ene side... Det kom måske ind på mit humør. Hvis jeg var lidt fuld, så tror jeg, jeg ville synes, det var en fucking fed idé. Eller, jeg var bare sådan... Ja, jeg er klar på at se det her. Det lyder mærkeligt. Og lige nu er jeg ikke drukket. Jeg har drukket en halv øl. Altså nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvornår de der udsagn kommer fra. Men jeg tænker, i mit hoved, der er det meget mere sådan cowboy, samurai, Gangs of New York kind of situation. Mere end det 300. Jeg tror, jeg kan godt se i forhold til det med, den er vildt stilistisk og very much style over substance. Men altså, det ved jeg sgu ikke, er det. Nej. Den bliver også ofte sammenlignet, jeg var inde og læse nogle reviews, eller bare skimmet nogle reviews, hvor de sammenligner med Sin City. Mm. Og det der med, sådan, ja, jeg kører sådan et set og en meget, meget, meget specifik æstetik. Jeg kan godt se sammenligningen, men det er stadig ikke sådan det samme. Ah, nej, det er overfladisk, men det er alligevel... Det er en relativt okay sammenligning. Ja, de derhenne er ikke. Der, Sin City har også en slags tegneseriekvalitet. Altså, selvfølgelig har den det. Så den har den her tegneserie kvalitet. Og det har den her til vis grad også. Den lugter der henad. Og den prøver selv på et tidspunkt rigtig meget at gå hen imod tegneserie. Ja, den kommer vi også ind på. Ja. Den har en meget, meget overlagt tegneserie-reference. Ja, det har den. Hvem er med i den her film? Hvem er med i den her film? Det er Josh Hartnett. Som havde sin storhedstid tilbage i... Nullerne. Ja. Hvilken storhedstid har Josh Hartnett haft? Fordi det er jeg oprigtigt interesseret i at vide. Okay, han er med i Black Hawk Down. Ja. Mm-hmm. Saving Private? Nej. Nej, men Lucky Number 11. Så havde han de der rom-coms, som han var med i et par stykker af. Ja, 40 Days, 40 Nights. Og kalde Josh Hartnett, at han nogensinde har haft en storhedstid, det synes jeg er meget, meget overvurderet. Jeg tror, okay, fair nok. Jeg tror måske også bare, at du skal tage det i kontekst af, hvor han er nu. Som ikke er en storhedstid. Nej, men han har lige sluttet været for halvandet år siden Penny Dreadful. Ja, som var en fed serie, som ingen så. Ja, det er rigtigt. Men altså igen, han var jo bare sådan en, der var lidt med, men ikke en, man sådan var... Hår på. Nej, men han nåede alligevel af... Men, hold nu lige fast, hvor havde han chancen. Josh Hartnett, han er jo fyren, der takkede nej, eller var in the running til Spider-Man, Batman og Superman. Og takkede nej til Batman. Og jeg kan ikke, hvordan var det til Spider-Man? Der tror jeg måske faktisk også, han takkede nej. Og så Superman blev han så valgt fra. Fordi at det, der tog projektet en anden drejning, og de valgte Brandon Routh, til Superman Returns. Okay. Som, to be fair, er en carbon copy af The Original. Så altså, jeg kan godt se, hvorfor de gjorde det. Ja, ja, men det, men det var også fordi Bryan Singer kom på projektet og valgte at køre, altså, valgte at køre den lidt mere i den retning. Ja. Og vi snakker Batman, så snakker vi Christian Bale Batman. Ja, Nolans Batman. Nolans Batman. Altså, det valget var mellem Harnett og Bale. Og Nolan ville gerne have Bale, og studiet ville rigtig gerne have Harnett, fordi han var ung og lidt mere sexet. Ja. Og så var Nolan sådan... Og så sagde Harnett, nej, prøv, jeg har ikke lyst til, fordi så er det den rolle, jeg bliver associeret med hele mit liv, og så kan jeg ikke slippe af med den. Som var det samme, han sagde til Spider-Man. Så, hvilket, altså, Harnett. Jeg tror, det skal jeg lige sige, Harnett er en relativ, he's a big guy. Jeg tror, han er op sådan på de der nogen af 90, det ville altså bare se en lille bitte smule sjovt ud, hvis... Spider-Man var sådan større end de fleste af skurkerne, han slår sig imod. Josh Hartnett er en meget flot, meget muskuløs mand, høj. Ja, men til Spider-Man, så skulle han have været lean og lidt ranglet og sådan noget. Jo, men altså, stadigvæk, jeg blev aldrig nogensinde kæmpe fan af Tobey Maguire, men... I det mindste kan han ikke have skæg, så der vil han passe godt ind med Spider-Man. Patchy noget, han har kørt. Han kan have det fint lille overskæg. Ja, og så det... Ja, ja. Ja, lige meget. Han er jo ikke den eneste, der er med i filmen. Nej, vi har nemlig også Woody Harrelson. Som jeg tror ikke, vi behøver at introducere, hvem Woody Harrelson er. Natural Born Killers, Zombieland, True Detective. True Detective, mange ting. Han er ofte... sådan store biroller. Ja, store biroller. Jeg er rigtig fan af ham, stor fan af ham. Jeg kan rigtig godt lide ham. Han har skrevet Bachelor om et film, han har lavet. Jamen, han er... Den har instrueret. Ja, nemlig. Ja. Ja, han er sådan en af de der skuespillere, der har virkelig haft en lang og ret stabil karriere. Ja, han startede i Sam's Bar, Cheers, ja. Og var med i han spiller den søde, men lidt dumme assistent til Sam. I 200 cirka episoder. Ja, I må lige tilgive mig, hvis det ikke havde jeg taget tøjet af. Nej, vi kan godt alle sammen. Det skaber egentlig bare... Det er så okay, vi... Der er rigtig varmt inde i det her studie. Det er virkelig, virkelig varmt. Vi får sætter. Men han spiller jo så... Ja, det kommer vi til. Derudover har vi har jo egentlig virkelig to protagonister. Altså, selvom... Ja, det er rigtigt. Skal vi lige hurtigt etablere, hvem det er, de spiller? Så, Josh Harnett, han spiller... Hans officielle navn er The Drifter, men jeg har kaldt ham Josh Harnett igennem alle mine noter. Ja. Han er en cowboy. Det er lidt det. Yeah. Woody Harrelson, han ejer en bar. Det er lidt det. Yeah. Det er virkelig stereotyperne, vi snakker om. Ja, men, så han er the stereotypical lone drifter. Yeah. Woody Harrelsons barkeep er the wise and witty barkeep. Jeg tror måske, at de har taget den der papirsæstetik rigtig, rigtig langt. Ja. Fordi det er bare sådan papirsversion af en cowboy. Det er men det er overlagt, vil jeg sige. Det tror jeg, ja. Ja. Det virker også sådan. Alle karakterer er bare sådan et stykke vådt pap. Ja, er ikke nødvendigvis vådt pap, men i hvert fald pap. Men pap, okay. Ja. Så og derudover... Så Yoshi. Yoshi, som er den anden hovedperson, som er en samurai. Billedet af en fyr, der hedder Gagt, ja. Ja. Han er, japansk popstjerne. Ja, han er en J-popstjerne, ikke? Ja, måske J-pop, J-rock. Han er lige der imellem. Yeah. Han er sådan lidt edgy pop. Men det er sådan en ting, vi kommer til at sidde på. Eneste gang, vi snakker om en eller anden japansk skuespiller i de her film, så er den person også en idol. Idol. Ah, men nu jeg skal hjem og høre noget J-rock. Ja, af Gagt. Men han er, ja, og han er vores virkelig stereotyp igen, samurai. Ja. Med stort S og honor og bushido og hele lortet. Er også bare sådan japaner. Ja, ærke-japaner. De kalder ham The Oriental igennem det meste af filmen. Ja. Og japanerne, The Japs. Ja. Ja. Han blev personligt headhunted af instruktøren. Instruktøren har set ham i en eller anden serie. Hvor han havde spillet en warlord. Jeg kan ikke huske, hvad fanden siger. Jeg tror, han spiller med i en af Final Fantasy-filmene, eller sådan Nej, han spiller... Han lægger faktisk stemme til... Fordi ham Google... Jeg var nødt til at komme på IMDb. Han lægger stemme til... Er det Cloud, måske han lægger stemme til i Final Fantasy? Advent Child? Krone... hvad hedder den? Hvad fanden hedder det? Jeg ved ikke, hvad fanden... Hvis det ikke er Advent Child, så ved jeg ikke, Chrono Trigger. Nej, for det er Chrono det andet spilserie. Ja. Men den hedder... Der er et Final Fantasy-spil til PSP, hvor han ligger stemmen til. Nå, okay. Som jeg kan huske, min lillebror havde til PSP, som jeg har spillet. Og han lige nu har jeg glemt, hvad det hedder. Et spin-off af 7'eren? Ja. Yeah. Okay. Altså, jeg er sikker på, han er sådan en, der 100% er virkelig kendt i Japan. Ja, yeah. Det tror jeg også. Tænker jeg. Han virker som sådan en, der ville være meget kendt derovre. Og han ser meget poleret ud. Altså sådan, det, det ligner... gør de jo rigtig meget. Ja, ja, altså det gør de, men han ser sådan endnu mere ud. Altså det ligner jo seriøst, at der er nogen, der har taget sådan en... altså du bruger nærmest til... Sådan en neglefil. Ja, ja. Sander, er det du tænker på? Ja, den sander, ja. Og så bare virkelig poleret ham hele vejen op, så altså sådan down to the... Ja. Og så med hans lange, sorte hår. Ja. Altså, meget, han... meget cool egentlig. Jeg synes, det er en fed karakter eller noget. Jeg altså, spiller helt ud til. Ja, det gør han. Jeg tror også, det bliver sagt på den måde, hvor det er sådan, I bet that sounded really good in Japanese. Jesus Christ. Så har vi to mere, vi skal nævne i hvert fald. Ja, vi har Demi Moore. Tre mere så. Demi Moore har vi med. Hun spiller en hovedkonkubine. The main bad guy. Hun er faktisk ret uinteressant. Hun er super ligegyldig. Men, rigtig ligegyldig, ja. Men okay, men Demi Moores karriere døde jo også ret meget i 95. Efter? Striptease. Mm-hmm. Right. Ja, det gør den. Og så har vi Ron Perlman, som spiller the main bad boy. Nicola. Nicola. Nicola. Skovhuggeren. The woodcutter. Ham kender man fra Hellboy og stort set alle Del Toro-filmene. Ja. Del Toro-film. Han er nemlig med i Blade 2, og jeg har skrevet et eller andet. Nej, jeg får ikke skrevet ned. Jeg tænkte, han er den grimmeste muse i verden. Er han en muse? Ja, lidt for Del Toro. Han har været med siden Del Toros første film, og han bruger ham sådan i alle hans film, basically på nær dem, der sådan er yber spanske. Så han også han indtaler den der intro... War never changes fra Fallout. Ja. Det er Ron Perlman. Ja, okay. Det er meget sjovt. Det er jo en sjov fun fact. Jeg tror seriøst, hvis du kigger på hans IMDb credit, så har han slået 200 eller sådan noget. Jeg tror han er så rigtig, rigtig mange, men han har aldrig rigtig været en hovedperson. Hellboy. Ja. Men jeg tror, men selv der er han jo plastret fuldstændig til i alt muligt. Ja, igen, han har basically bare malet rød, altså, for han ligner jo ret godt. Ja, ja, det gør det også. men han virker også som typen, der aldrig siger nej til ting. Ja. Hvis det her lyder sjovt, så går jeg med. Sure. Det er fint. Det er fint. Han virker som en dyr, der hygger sig. Yeah. Jeg synes, han passer meget godt til den der woodcutter. Det er screen godt. Og så har vi hans sidekick, som egentlig er sådan antagonisten gennem det meste af filmen, som er Killer No. 2, spillet af Kevin McKidd, som... Han er et britisk, måske skotsk, jeg ved det ikke helt, skuespiller. Ja, fordi der er nogle gange, hvor han bliver sådan lidt ophidset, så kommer der nemlig lidt... lidt accent på, ja. Lidt accent. Og man, jeg kender ham lidt fra sådan nogle... Sådan lidt, jeg føler, at han har været med i en masse Guy Ritchie-film eller sådan et eller andet, men det kan godt være, det bare noget, jeg bilder mig ind. Du behøver ikke lyve, du kender ham fra Grace Hvide Verden. Er han med i Grace Hvide Verden? Jeg kan se, at igen IMDb'ede ham lige. Nå, okay. Altså, han var noget, han var kendt for. Han spiller Poseidon i... Perseus and the Lightning Thief. No, selvfølgelig. Percy Jackson. Percy Jackson, the Lightning Thief. Ja, yeah, okay. Yeah. Den meget, meget... Så virkelig ikke en skuespiller, der sådan... Han har ikke spillet store roller. Han spiller sådan, fuldstændig de samme roller, som alle de der dygtige, ukendte britiske skuespillere. Ja. Yeah. Som er det, han er. Er han dygtig? Ja, jeg synes egentlig, det er en meget, meget charmerende rolle. Ja, i den her film. Jeg synes faktisk, han måske det bedste. Hans intro, hans intro i filmen, synes jeg var sindssygt fed. Så ja. Ja, okay. Jamen, jeg er enig. Det er måske også bare sådan generelt skuespiller, der er papirs. Ja. Skal vi hoppe ind i filmen? Let's get right into the news. Let's get som vi siger på drama løb på YouTube. Det er ikke noget, vi behøver at snakke om. Nej, det synes jeg heller ikke, vi skal. Det er også en dårlig reference. Det er ikke noget, vi har lyst til at Jeg synes faktisk allerede, vi har brugt for meget tid på bare at snakke drama om det. Skal vi snakke mere om drama alert? Nej. Vi starter, som Rune nævnte tidligere, med en dukke intro. Vi ser fra tidernes morgen og frem efter, hvordan at hele verden altid, hele tiden opsøger konflikter og krig. Ja. Så det starter simpelthen ved, at vi ser to dinosaurer, der æder herinde. Ja, lavet af papir, mens der er nogle folk i sorte dragter, der går hen og sådan styrer dem og leger med dem og dukker. Igen, det er godt, at næste gang, der er der ikke dukkefilm. Det vil jeg godt love. Nu skal vi ikke have hænderne op i flere dukker her. Det ser bedre ud, end det lyder, vil jeg sige. Ja. Det var faktisk en rigtig flot introsekvens. Det er rigtig flot. Det er sådan en showcase for hele den her stil, sådan virkelig. Og det ser faktisk ret lækkert ud. Og, understøtter sådan en score der på sådan da da da da da da da da da da da. Er det meget sådan noget jazz hvad hedder det, jeg ved ikke, sådan noget beatet, sådan noget hurtigt rytme jazz. Ja. Og det er sådan noget, der går igennem det meste af filmen, at det er sådan rigtig mange af kampscenerne er også scoret til det, sådan at sådan de slår så landet lige på et beat eller sådan et eller andet. Ja, der er også en, jeg kan ikke huske, hvem der pointerer det, en anden producer, Keith Calder, der siger, at den er meget musical inspireret, og det synes jeg godt, man kan mærke. Ja. Hvis man egentlig sådan lige lægger mærke til. Der er meget, ja, ret meget sådan semi-koreografi, sådan dansk, næsten dansk koreografi. I perioder. Ja, ja, ja. Ja, altså kampscenerne er næsten koreograferet som danse. Ja. Altså, de er meget, meget tæt på. Ja. Okay. Bare rigtig tæt, de er klippet sådan. Det er lige meget, det kommer vi til. Men vi når fra tidernes morgen op til nutiden. Og der har jorden basically været nødt at gå under. Der, det lyder lidt som om, læs mellem linjer, der har været lidt en nuke-krig eller sådan noget. Ja. Yeah. De snakker i hvert fald om the great War. Ja. Og det er ikke 2. verdenskrig, det er noget andet. Og efter det, så hvad den genopstår verden på ny lidt. Ish. Med nogle nye territorier, lidt nogle sådan nye regler, der gælder, og alle bandlyser guns. Skal vi bruge det til noget? Ikke rigtigt. Men der er ingen guns i verden. Nej. Og nu er der kun klinger og næver og knogjern og jamen, ja, pile, whatever. Yeah. Ja. Alt, der ikke er pistoler. Mm-hmm. Og så kigger vi, at øst for Atlanten, der har Nicola, the woodcutter, han har overtaget verden. Jamen, ja. Eller ja. I hvert fald en by. I hvert fald en by. Ej, altså, de siger, han er den mægtigste øst for Atlanten. Klart. Ja. Men vi ser aldrig andet end den by her, unavngivet by, som måske ikke er en eller anden sådan kinesisk. Jeg følte, det var sådan noget. Ja, jeg tror, det er henne i. Det er i hvert fald over i sådan Asien. Ja. Og så et palæ, han har ude i ødemarken. Ja. Ja. Den er filmet i Rumænien. Mm. Det er derfor, der er så mange, der lyder østeuropæisk i den. Ah. Makes sense. Ja. Right, okay. Eller i hvert fald min tanke. Jeg går ud fra det. Det er ikke fordi de er taget til sådan, de har filmet det i Frankrig og så taget til Rumænien og sagt, vi skal have nogle østeuropæere. Vi får det ikke helt forklaret nu i filmen, men vi kan lige så godt lige få taget sådan, hvordan Nicola han strukturerer hans shizzle. Han er kommet til magten ved at have 10 killers, 10 dræbere under sig. Eller han er den tiende. Eller den første. Og så er de rangeret lidt. Hvis du nogensinde spiller Need for Speed Most Wanted, yeah, og skal op ad blacklisten. Det er lidt sådan, det her føles. Ja. Yeah. Eller som en manga anime. Helt meget, meget, meget, meget, meget, meget sådan japansk, den her følelse af. Ja. Der er en bad guy, og så har han sådan nogle underbosser, som de alle skal. De skal igennem dem alle sammen for at komme til den sidste. Men, og så fungerer det jo selvfølgelig sådan, at hvis der er en af dem, der er på listen, der dør, så rykker dem op. Eller dem under, de rykker op. Og så videre, og så videre. Sådan kan man rangere, jo længere man holder sig i live, more or less. Men der selvfølgelig alle har lader til, alle har fri mulighed til at udfordre ham, hvis det er det, de har lyst til. Ja. Og jeg synes, vi skal få introduceret lidt noget stil, noget klip her ved den første udfordrer, der kommer, som kommer fra, hvad skal man sige, det er folket i bund og grund i den her verden. Ja. Som går imod. Der er andre gangs, der slår sig imod ham. Og lige det her gang, det er så the workers, the people. Og det er bare sådan, ja, det er bare the people, ja, generelt. Og her møder Nicola ikke selv op til at starte med, men han har sendt sin killer number 2. Ladies and gentlemen, welcome to our show, the town's midnight main event. The occasional challenge is already underway. On one side, in a gray suit, red hat, is killer number 2, representing Nicola's undefeated gang, along with 20 soldiers from their red army. On the roof, all in gray, are scouts from the Proletariat League of Defense. And on the far side, in menacing militant fatigues, led by Valentine, are the contenders of the hour. Behold, men, the buffoon who calls himself killer number 2. Og netop den her musik, det er jo som sagt det, der bare kører under det hele. Sådan, ja. Basically bare sådan super upbeat og da, da, da, da, da. Og vi får introduceret killer number 2, som Rune nævnte, var spillet af, hvad sagde du? Kevin McKitt. Og er lidt den primære antagonist, hvis vi lige ser bort fra Nicola. Han er i hvert fald den visuelle antagonist. Altså, ja. hvor Ron Perlmans karakter, Nicola, er sådan ham, der sidder i... Hans bogstaveligt talt sidder tilbage i skyggerne og bliver først sådan vist... lidt længere hen. Det er lidt ligesom Darth Vader og The Emperor. Emperor. Ja, ja. Lige præcis. Så ja, vi har her Darth Vader, men han er sådan en flamboyant fedora-bærende Darth Vader. Med en stav. Det er en sword cane. Ja, en stav og et tørklæde. Halsterklæde. Ja, hvad hedder det? Handkerchief, skulle jeg sige. Sådan lavet ud af tyl, ikke tyl, men sådan noget silke. Eller noget meget, meget sådan fint stof, som han har i den ene hånd. Og så gør han noget, han laver sådan rigtig, igen, sådan meget anime. Det er meget, sådan, det er meget anime, ja. De er meget sådan teatralske i deres måde at bevæge sig på, ja. Så han laver sådan noget, hvor han sætter hovedet på side, og så lytter han. Og så, det virker som om, hans særlige kraft er, at han er god til at høre ting. Ja, jeg tænker sådan, i den her scene, de laver nogle ret fede, de bygger nogle regler op. Altså det, igen det der med, det er sådan rigtig meget anime-agtigt, at de bygger nogle regler op, hvordan verden fungerer. Og blandt andet har de sådan ting med, de sådan siger, de her slåskampe er meget normale, og det er altid sådan noget, men der må kun, reglerne siger, at der må være 20 mod 20-agtigt. Men ham her, Nikolaj, han er så overlegen, at han gider ikke engang rigtig bruge de her 20 soldater, som han har, men han bruger bare en af sine killers. Ja. Så jeg tager dem alle sammen. Vil jeg en helt vildt fed ting, og det bliver aldrig brugt igen. Og det synes jeg faktisk er en lille smule sund. Ja, men, det men det på en eller anden måde giver også kredens til, at hvor store hovedpersoner kan gå imod så mange. Ja. Fordi de ligesom er på niveau med de her killers. Lige præcis. Ja. Jeg har prøvet, jeg havde lidt ekstra tid i mine hænder, fordi der er ret mange scener her, hvor der bare er exposition. Mm-hmm. Så havde jeg lidt lystid, og der prøvede jeg at give dem forskellige navne af de der killers. Jeg kunne ikke huske dem alle sammen, for at være helt ærlig. Nej. Men jeg prøvede at give dem navne, og det var lidt, jeg synes, det var lidt svært med ham her. Fordi han hedder, hvad, Killer No. 2? Han hedder Killer No. 2, ja. Men, og han er den karakter, der måske har mest dybde, men ja. Det er også det, der gør ham sværest at give et navn, synes jeg. Jeg bare kender ham Handkerchief Man. Ja. Altså, jeg tror, hele hans personlighed, det bliver kun lige sådan påpeget meget, meget, meget lidt. Men han er en af de første, tror jeg i hvert fald, i forhold til historien, som Nikolaj besejrer. Der er sådan en meget, meget kort lille cut, hvor man ser ham besejret, og så bliver han hans nummer to. Nå, okay. Ja, jamen, det tror du ret i. Ja. Det tror du ret i. Ja. Så det var sådan, at det der number two killer, det var sådan egentlig meget descriptive på, hvem han er. Han er vitterlig the number two guy i det her, og han, finder vi så ud af senere hen, han itcher lidt for at få lov til at rykke op for at overtage. Han er også sådan lidt pseudoleder, det er ham, der egentlig sådan organiserer det hele, fordi det er ham, der kører showet, ja. Den kære Nicola, han er egentlig bare sådan trukker sig lidt. Han er keder sig meget. Ja. Yeah. Men udfordren her, han bliver jordet fuldstændig. Fuldstændig. Det er faktisk Nicola selv, der lige kommer. Nikola, ja. Der lige kommer og kaster en økse, fordi det er jo hans foretrukne våben, som en woodcutter, en skovhugger. Ja, det er hans alias, eller hvad kalder man det? Ja, lige præcis. Så hopper vi videre, og vi ser vores to antagonister, hold da kæft. Protagonister ankommer til byen i tog, for de begge to fremmede. Mm. Og de har igen fed måde, de fortæller historien på, som de siger, hvad hedder det? Vi skal have introduceret vores hovedpersoner, og en god måde at introducere hovedpersoner på er gennem moduser af transport, i det her tilfælde et tog, og så kører vi ind i toget og ser det. Og det er faktisk måske meget fint, fordi hvem er det, der siger det? Det er jo, vi har jo faktisk en fortæller på. Ja, vi har faktisk en fortæller, som vi lige hørte til her tidligere. Og hvem er det, Christian? Han hedder Mike Patton. Mike Patton, og han er interessant, fordi det ved jeg virkelig ikke. Han er forsangeren for et eller andet band. Er det? Ja. Okay, jeg kan ikke huske, hvad det er. Nej, jeg kendte ikke bandet, så jeg var ligeglad. Ja. Jeg kunne sikkert se, at han var voice actor i nogle ting, som jeg også var relativt ligeglad med. Okay, det var meget fedt. Men har han en god stemme? Ja, han gør det faktisk meget godt. Ja. Jeg tænkte sådan, om det måske var Josh Arnett, der kørte den, men det var det tydeligvis ikke, når man så lige kommer det ind. Nej, jeg tænker sådan lidt, om det skulle sådan, måske illudere hans døde far eller sådan noget. Yeah. Men han er en fortæller, som bliver brugt rigtig meget i starten af filmen. Og så jo længere det lidt ud. Ja, og det er lidt ærgerligt, for han er faktisk ret fed, så man kunne høre sådan her i introen, så er det ham, der kommer hen. Og ladies and gentlemen! Det er ikke, fordi der er sådan en ringmeister, som der er i boxing eller sådan noget. Det er bare fortælleren. Det er fortælleren, ja. Ja, og jeg synes det giver meget god mening i starten. Det passer godt til sådan, i hvert fald for mig, den der sådan japanske manga-anime-æstetik. Mm-hmm. Ja. Men vi møder vores to hovedpersoner, som vi lige har været lidt på før. Igen, de er kraftedeme så tæt på yberstereotyper, som de overhovedet kan komme. Ja. Vi har Josh Harnett, som er en cowboy. Ja. Ja. Og så har vi Yoshi, som er en samurai. Mm-hmm. Har de rigtige character traits? Ikke rigtig så voldsomt meget. Josh Harnett, han, cowboy. Ja, han har en stik, det er ikke en character trait. Nej, det er ikke en stik, jeg mener. Han kan dræbe en person med et slag. Ja. han har fist of steel. Han har fists of steel. Og jeg tror faktisk, i starten, der ligger de sådan en lydeffekt på, så det siger sådan ding, når han slår folk. Ja. Sådan en metallisk lyd. Der er faktisk rigtig mange lydeffekter i den her film. Det kører hele sådan over det hele. Hver gang, hvert slag, hvert hop og sådan noget, så kommer der sådan, wii, ja. Whoosh. Når Yoshi, han på det tidspunkt slår sig med en træpind, så hver eneste gang, han laver, sådan, gør et eller andet med pinden, så lyder det, som om det er et samurai-svær, han arbejder med. Mm, ja. Sådan ligesom for at understrege det. Men Josh Hartnett, han vælger som det første, som hvert fornuftig menneske gør, når de ankommer til en hvad by. Hvad gør en cowboy, når han kommer til en by? Jeg sagde, hvert fornuftigt menneske. De går ind og finder en saloon. Ja. Åh, oh, nu vil jeg være med. Det, Christian, nu har du har stjålet mit stik. Jeg er så vred. Altså, du kunne virkelig bare have sagt, ah, det var en god øl, og så havde, du ved, så havde du taget den tilbage igen. Nej, nu bliver det en principsag. Det er et auditiv medie. Hmm. Folk kan jo ikke se, hvem er der under. Jeg skal bare se kredit hver gang, I gør det. Du har lige fjernet sådan det. Jeg har lige forberedt en lille god spons til Tuborg her, fordi Tuborg til de vigtige begivenheder med de rigtige venner. Det der står. Nej, det ved jeg ikke, om der så står der på det. Når der er tid til efterkælk, eller afterkælk, altså det giver det. Mit var bedre. Ja, dit var bedre, ja. Mit var meget bedre. Så vi er ikke sponsoreret af Tuborg, vi vil det rigtig gerne, det kunne være rigtig fedt. Fordi så kan vi få flere øl. Nej, vi kan også få penge. Jeg ved ikke, hvad vi helst vil have. Øl. Okay. Josh Hartnett, han går selvfølgelig ind på en saloon. Mm-hmm. Fordi det er der jo i mange japanske byer. Jamen igen, jeg tror ikke vi ved, at vi ikke er i Japan, fordi vi får at vide, at Yoshi kommer fra Japan. Han har rejst fra Japan. Ja, ja. Så vi er i hvert fald ikke i Japan. Vi er måske... Og vi er ikke i USA. Men Rusland måske. Ja. Ja. Men byen virker også sådan lidt sådan europæisk. Ja. Men det er jo netop for at vise, at det her globale samfund nu har fundet sammen, og hvad den har mødes på kryds og på tværs inden for byens rammer. Mm-hmm. Og sådan et multietnisk samfund, lidt a la Blade Runner. Ja. Ja. Ja, et forsøg på at få ligesom samme stemning som Blade Runner. Det fanger det måske ikke helt. Nej, det er sjældent, man kigger på Blade Runner og tænker, her mangler papir. Ja. Men det har virkelig ting. Han går ind på saloonen, og der møder han jo selvfølgelig ham, der ejer saloonen. Det er The Barkeeper, Woody som Harrelson. Er Woody Harrelson. Og han laver et lille cute korttrick, som de bonder lidt over. Ja, så får han en drink. Ja, det er også en stik, han har. Det der med, han han har faktisk et par stykker. Han har det med korttrækkene. Han er en gambler. Ja. Ja. Og eksryger. Og eksryger, ja. Eksryger, ja, han tager sådan en lille... Ja, det er ikke en e-cigaret, det er sådan et eller andet præ-e-cigaretter. De der nikotin-stave, ja, som man bare sådan surte luft igennem. Så finder vi ud af hans, måske ikke hans motivation, men hvad hans mål er. Han vil gerne møde Nicola. Ja. Mm-hmm. Og det kan folk i barn ikke lide. Så de rejser sig op og siger sådan, hey, du skal ikke, der er ikke nogen gangs her, der er ikke nogen business, boy. Ja. Og så dræber han en mand med et slag. Og så siger de, hey, hvad laver du? Så skal de til at slås med ham, så går den og dræber en anden person med et slag. Er det meget fedt, hvad han siger? There was $1,000 price on his head. You can split that 10 ways. Og så er de sådan lidt, ja, men så er ingen, der lige skal op og prøve det alligevel. Dung! Nå, nu er det $2,000, men nu skal jeg splitte det 9 ways. Det går jo ikke rigtigt. Så må vi hellere dræbe det. Ah, okay, så samler de alligevel pengene sammen til ham og går deres vej. Ja. Nå, ja, der finder vi ud af, at han ligesom gerne vil finde Nicola. Og den måde, han prøver at finde ud af det er ved at tage hen til et casino. Skal vi springe af for hurtigt? Nej, jeg vil faktisk springe mere over. Nej. Okay, men, lad dig tage tøjlerne. Jamen, det er jo bare at sige, at vi lige skal etablere Yoshi. Men jeg ved ikke, om casinoet kommer efter, måske egentlig. Jeg tænker, vi bare kan sådan etablere dem lige for sig. Indtil ja, lad os gøre det. Han tager ind på casinoet, og der... Det er the Russian Roulette. Ja, som man jo virker som et fremragende casino. Det lyder 100% som et casino, jeg har lyst til at gå hen på. Ja. Jeg skal blive skudt i hovedet. Who knows? I hvert fald, der lærer han, at the Hitman, a.k.a. Nikolaj. Jeg er med på Nikolaj. Nikola. Ja, okay. Ja. Men ikke Nikola. Det er Nikola. Det er sådan, de udtaler det. Jamen, jeg synes, der er mange forskellige udtalelser. Ja, det er der også. But the East in Europe, apparently. Ja. Nikolaj. De finder ud af, han får at vide, han er der hver fredag og spiller poker om bagved. Og han har nu til på en fredag, som er om 2 dage, til at skaffe 50.000. For det er buy-in for at kunne gøre det. Og det får han at vide af, bankmanden, ham der sidder i casinoet. Cashieren. Og der, jeg synes, der er lidt fløjt, der foregår der. Synes du det? Ja, det synes jeg faktisk. Ja, der læser du godt nok noget ind, jeg ikke ser. De kigger lidt sjovt på hinanden. Sådan, jeg vil sige, det er hurtigt, du har kædet dig i den her film til, at du sådan bare går hen til sådan... Ja, det er fløjt! Altså, hvorfor skulle han ellers sige sådan... Hey, the big boss, he's back there every Friday. Han giver ligesom mega meget information. Han risikerer hans job ved at bare fortælle en eller anden tilfældig dude, hey, det der er the big boys are. Så det vi kan udregne ud for det her, det er, at han er dårlig til sit job. Ja. Og han er dårlig til at flirte. Nej, han er god til at flirte. Nej, han er måske ret dårlig til at flirte. Men han ligger, jeg synes i hvert fald, der er sådan en lille glimt i, det kan være bare fordi det er østeuropæer. Det kan være, det er mig, der dømmer lige nu. Jeg skal selvfølgelig kunne sige, hvordan I flirter, men når man flirter, så er det måske det værste, man, eller ikke det værste, men hvis dit go-to move er at sige, her er det største hemmelighed for det her sted. Præcis. Yeah. jeg synes, det er et godt flirtertrick. Sådan, du altid, jeg fortæller altid, din inderste hemmelighed hver gang. Darkest, deepest fears. Men er det ikke et godt tidspunkt at slå over til Yoshi. Yoshi? Fordi hvad, han er kommet til byen, fordi han skal være hos noget familie også. Ja. Yeah. Blandt andet. Og hvis man ikke er samurai, hvad laver man så, hvis man er japaner? Jeg vil godt lige sige, sushi. Her er det faktisk, det går lidt galt for mig. Det er ikke noget, der sådan er gennemgående, eller det er ikke sådan, tager overhånd, men undertekserne virkede ikke. Ja, det gjorde det. For mig. Så, jeg har set dem undertekster. Ja, de var for skudt, så de fungerede ikke. Jeg kunne ikke bruge dem til en skid. Mm. Så jeg ved ikke, hvad det er, der rent set sker. Jeg ved, at det er hans onkel. Ja, og hans kusine. Og hans kusine, han tager ind til. Jeg havde heller ikke undertekst på, men jeg tænker også, det var sådan, okay, det er en udfordring, fordi så er det bare... Visual storytelling. Visual storytelling, præcis. Hvilket jeg kan få noget, jeg går ud fra, at jeg stadig kan regne ud, hvad der foregår i det der så er forhold, uden at sådan at høre dem snakke. To be fair, alt det, jeg har noteret ned, er ikke noget, som de siger, fordi det var ret ligegyldigt. Ja, fordi det onkel, han snakker om, det er... Det, honor, family, honor. Ja, det er det faktisk. Det er ret meget det, de snakker om. Det er en fremragende gengivelse af det. Altså, det eneste, der ville have ændret sig, det var, at jeg havde fundet ud af, hvad deres familierelationer var, før det blev sagt på engelsk. Ja. Fordi jeg troede, at det var hans kæreste, eller sådan, i starten. Altså, right. Men det var det så ikke. Men som sagt, hvis man ikke er samurai og er japaner, så laver man sushi. Ja, selvfølgelig gør man det. Så de ejer jo selvfølgelig en sushi-restaurant. Ja. Fremragende. Mm-hmm. Slet ikke stereotypisk på nogen som helst. Overhovedet ikke. Slet ikke. Men ligesom de sidder og snakker om, hvad ære er, og hvad der er den rigtige Bushido code, og så videre, så kommer der jo nogen ind. Ja. Skal vi høre? Der kommer jo, som er, okay, killer number 20, han har nogle folk under sig, og de er primært karakteriseret af deres tøj. Hvilket tøj, spørger du måske? Red suits. Men det er sådan en rigtig shaft. Det er desværre det eneste tidspunkt, de gør det. Men lige der bliver de introduceret som the people in the red suits. Red suits! Og de kommer ind på restauranten, og hvad gør de? De spiser fisk meget provokerende. Ja, de er bare klassisk gangster assholes. Og der er faktisk en ting, hvor jeg tænker sådan lidt, det giver ikke nogen mening inden for filmens egen logik, fordi... Altså, det er helt tydeligt, at det er selvfølgelig gangster, og de kræver sådan afpresser penge og sådan noget. Onkelen, han siger også, jamen, jeg har allerede givet min donation for den her uge, eller whatever. Men vi får senere hen at vide, at det her, det er chefens yndlingsrestaurant. Det er faktisk den eneste restaurant, han spiser på. Det er en af hans små glæder, siger han. Det er basically den eneste restaurant, han får mad fra os. Ja. Det er det eneste sted, Nicola, han spiser, og at hans fucking... idiot undersøtter, eller undersøtters undersøtter, går hen og sådan rougher up the place. Det giver ingen mening. Det er en surefire way at få sig selv dræbt på. Jeg tænker sådan, jeg forstår ikke rigtig, hvad de havde regnet med, hvad det positive ville være at få ud af det der. Nå. Det er der ikke noget så meget positivt, fordi Yoshi, igen, det er også et mere eller mindre racistisk navn, er det ikke det? Jo. Jeg tror bare, det er meget... Yoshi er nok bare sådan en forkortelse af rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange japanske navne. Ja. Yoshimitsu, eller andet. Som er... Tekken. Hvad andet? Det er det eneste, jeg ved, det er. Jeg tror ikke, der er han også med Soul Calibur? Det er rigtigt, der han nu. Ja. Ja, de har et crossover. Super. Sammen med Gerald of Rivia. Gerald? Really? Men Yoshi, han spiser wasabi rigtig provokerende. Ja, det var faktisk meget grineren. Så Yoshi, han skal lige op, og han prøver ikke en skid. Han går op og er lidt sådan... intimiderende, og så skal den ene af de her henchmen, han skal lige skubbe det tilbage igen, så han tager en skål wasabi og smører det ud på Yoshis mund igen. Bit homoerotic. Mm. Men også fordi han deler lige læberne på tidspunkt. Ja. Sådan rigtig... Mm. Men Yoshi, han er fuldstændig kold. Han tager bare den der skål og står og æder det her wasabi i skåler det bare ind. Og ham, de her red shirts der, de bliver sådan lidt... This guy... He's a man. He eats that shit raw. God damn. Hvorefter Yoshi, han så... banker dem. Fuldstændig gennem til åben. Ja, der sker noget kartoffel. På sådan en meget... Det er sådan lidt Jackie Chan-agtig måde. Han har sådan en meget bestemt måde, han gør det på, hvor han sådan hele tiden kører deres hænder over skuldrene og sådan i lås og sådan noget. Ja, det der er problemet, og det får vi faktisk virkelig, det bliver virkelig sat i scene her, det er, at ham her, han kan ikke finde ud af at slås. Jagt? Nej, altså skuespilleren. Nej, han kan, altså han kan finde ud af at slås værre end Josh Hartnett, så derfor har de klippet sig ud af rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Ja. Yeah. Ja, han har en god stance, men det øjeblik, han rent faktisk skal slås, så begynder det at blive sådan lidt tydeligt, at er alle de for... Igen stereotypisk, men af alle de forskellige japanske skuespillere, de kunne have fået til at spille den her rolle, der har de valgt en, der... Jeg tjekkede efter, jeg prøvede sådan at se, om er han sådan eller andet karate, dude eller sådan noget. Han er klassisk trænet musiker. That's about it. Han er popsanger. Ja. Og den, der faktisk kommer bedst ud af det, sådan fight-wise, det synes jeg næsten er i introen, den der, hvor vi lige hørte klip fra tidligere, og det er Kevin McKidd. Kevin McKidd gør det overraskende godt. Den der blege skotske dude, som bare... Ja. Hvad fanden? Det var bare en dør. Han danser rundt, og jeg synes, hvad der hedder musical-æstetikken kommer frem, at det virker virkelig som dans. Men det er måske også fordi, at han er... Altså, Josh Hartnett gør det, der er faktisk nogle interessante ting med den måde, de sådan, koreograferer ham. Men hvad hedder han? Yoshi er den eneste, der er sådan er decideret kampsports-dude i den her film. Ja. Og det er derfor, det kommer til at se så mærkeligt ud, fordi vi er vant til at se... Hero og House of Flying Daggers og de ting, hvor det virkelig er sindssygt lækkert koreograferet af enten balletdansere, der er trænet i kampsport, eller deciderede kampsportmestre. Ja. Og her, derfor ser det bare pludselig så mærkeligt ud, hvor du har nemlig sådan en som Kevin McKidd, hvor hele hans kampstil er designet til at være sådan en dans. Altså bogstaveligt talt sådan en jazzdans-agtig noget. Ja. Så derfor ser det sejere ud, coolere ud, en eller anden måde. Ja, man virker måske også Kevin McKidd mere som typen, i stedet for at dyrke kampkunst, der har dyrket jazzballet. Ja, men altså, den passer også bedre ind i, verden på en eller anden måde, der papir, sådan en abstrakte verden. Ja. Den måde, han danser på, som også er super aparte, eller kæmper på, som er ret aparte, hvor han har sådan nogle mærkelige stillinger og sådan noget. Ja. Når Yoshi kommer ind, og det bare sådan er straight... Han stiller sig ned i en karate-stilling, og så... Så er det nemt ligesom at se, okay, det der, det er ikke det bedste karate, jeg har set i mit liv. Yoshi, han tager herefter hen på sådan Red Suits hovedkvarter, eller hovedkontor-ish. Yeah. Fordi han skal stille nogle spørgsmål, og jeg ved ikke, hvorfor han tænker, at dem, jeg lige har banket nogle stykker af, de svarer sikkert helt stille og roligt og fredeligt på mine spørgsmål. Er det ikke også, fordi han skal immigrere og få et visum? Jo, det er immigrationskontoret, han er inde på. Det er derfor, han skal den. Det er så åndssvagt. Ja, det er faktisk super mærkeligt. Men og det er derfor, jeg ved, at han er fra Japan, at det ikke er Japan. Ja. Fordi det er der, han siger. Og deres grund til, at så angribe ham, er endnu dummere, fordi de ved ikke, det er ham, at der har tæsket deres dudes. De tror, at han er, Yasuka. Nå ja, Yakuza. Det er rigtigt. Yakuza. Ja. Ja. Og det er derfor, at de angriber ham derinde. Ja. Hvilket... Okay. Det, jeg bedst kan lide ved den her scene, det er, at der er en, der står i hjørnet, og jojoer meget provokerende. Ja, aggressive jojoing. Men han får ikke sin immigrationspapir i hvert fald. Eller integration, eller hvad siger man? Nej, fordi de vælger at smadre ham i stedet for. Ja. Jeg vil lige se, der er en lille kort sekvens her, hvor ham immigrationsofficeren, ringer tilbage til Killer 2. Ja, det er faktisk en ret fed scene. Ja. Fordi de fucker helt meget med sådan en location. Ja, det er ret grineren, de blander dem. Så vi ved, for at vide, at Killer 2, han er ude på sådan en eller anden stor mansion, eller et eller andet træningssted, hvor han står og har sådan en træningskamp med en eller anden dude, som han vildt overlegen tæsker med hans cane. Og samtidig med den her samtale over telefonen kører, så der er sådan et, crosscut. Split-screen. Split-screen, lige præcis. Som bliver... Ish. Ish, men den bliver sådan udvisket i løbet af samtalen, så der er sådan en fed... Ja, den går fra at være sådan en clean cut, til at det er faktisk, at de bare står på hver deres side af et stykke gennemsigtigt papir. Ja, fordi det er bagmuren inde på ham, der er immigrationsofficerens kontor, ja. Der ligesom bliver til den der split screen. Ja, der får man ligesom et vindue ind til killer number 2, der står og snakker. Ja. Det er lavet sådan netop i klassisk japansk stil, sådan rispapir-ish. Ja, det er præcis. Hvor killer number 2, Kevin McKidd, han pludselig så bare sådan kigger direkte over på hans... Ja, igennem væggen. Ja, ja. Hvilket var en super fed. Ja, det synes jeg var en ret fed effekt der. Mm. Yoshi, han smadrede dem alle sammen ind på kontoret. Ja. Mm. Ja. Det er ikke så meget af det der. Nej. Og så tager han hen på saloonen igen, snakker lidt med Woody, og Woody viser hans hobby. Fordi Woody, han laver pop-up-bøger. Ja, han... Okay, så når han kommer ind, Yoshi, backtracker i to sekunder, ja. Så beder han om sake. Det har, bartenderen ikke. Så han beder om whisky i stedet for. Og der kommer en lille joke. Jeg kan godt se, at du har hoppet over den med vilje, men nu sætter jeg fokus på den. Hvor den kære Woody Harrelson, han kravler helt op på toppen, tager den dyreste whisky, hælder et glas for $55. Ja. Og så kigger Josie på ham sådan. Okay. Ja. Men jeg synes faktisk måske, det er fair. Nu griber jeg den i stedet for. For jeg synes faktisk, Woody Harrelson, ud over Kevin McKidd, så er det ham, jeg faktisk bedst kan lide i den her film. Ja. Fordi han virker som om, han hygger sig fucking meget. Men det er også bare Woody Harrelson. Jamen, der er også nogle film, hvor han virkelig bare ser ud til at røvkæde den ind. Ja, okay. Den her, og på trods af, at hans rolle er ret... jeg ved ikke, hvad man skal sige. Men og manuskriptet er ikke super stærkt og sådan noget. Han virker virkelig til, at han hygger sig meget med at være den her wise barkeep. Ja. Fuldstændig. Og han smiler igennem det hele, og det er bare sådan, det skal meget fik det her. Sådan, går lidt rundt fra scene til scene. Måske indbruger han lidt. Who knows? Altså, nogle af de ting, han siger, kunne lige så godt være indbrug, som det kunne stå i manuskriptet. Basically. Ja. Og på en eller anden måde formår han at sælge nogle af de der lidt... lidt forceret, igen, manga, anime, linjer. Ja. Så han sælger det egentlig på en ret god måde, hvor man sådan føler, ja, det er lidt bullshit, men på den anden side, det lyder også meget griner, når det kommer fra Woody Harrelson. Ja, det synes jeg også. Men han har sin hobby. Han laver pop-up bøger, og så viser han en lille historie om Arachnius. Arachnius? Mm-hmm. Hvem er det, Christian? Det var ment, som I skulle tage den op. Okay, vi skulle tage den op. Jamen, Arachnius er en mytologisk, en legende helt, sådan a la Hercules eller sådan noget, som falder ned i en grotte, hvor han bliver bidt af en magisk edderkop. Og så får han superkræfter. Ja. Og så bekæmper han verdens onde. Ja, og han føler ligesom et kald... At det er meget vigtigt, at på grund af, at han har fået de her kræfter, at så har han ligesom et, jeg vil sige, responsibility. Yeah, en eller anden form for ansvar. Yeah, great responsibility. Et rigtig stort ansvar til ligesom at forsvare de små folk i hans neighborhood. Jeg mener, i hans område. Yeah. Altså med stor kraft, så skal du i kemo. Ja. Yeah. det er straight up, det var den mærkeligste Spider-Man-reference, at nogensinde sådan, at den kommer så umotiveret. Og det er en direkte Spider-Man. Det er bare straight up Spider-Man. Ja, bare fortalt som en græstragedie. Eller ikke tragedie, ikke engang, men bare græsmytos. Ja. Hvorfor? Er der en kage forklarende? Hvorfor lige det? For the lols? For the lols. En hensynning til tegneserier og comic books og sådan, for sådan at sige, hey, we're one of these guys. Mm-hmm. Hey, de er også lavet papir. Ja. De er også lavet papir, du er helt ret. Ja, jeg tror det derfor. For det bliver ikke brugt til noget. Det er ikke fordi, der pludselig er en af hovedpersonerne, der får mutantkræfter eller sådan et eller andet. Nej, det begynder langsomt, eller ikke langsomt, ret hurtigt at virke mere og mere som om, at instruktøren, det er også ham, der har skrevet den, har læst rigtig, rigtig meget manga, anime og tegneserier, og tænkt, jeg vil gerne lave noget, som... Jeg vil gerne lave 300 på sådan en mere orientalsk blandingsmåde. Han er også israeler, så det kan godt være, han er opvokset med mere blanding end bare vestlige sådan tegneserier. Må jeg hoppe hen over de næste sådan kvarter i løbet af 5 sekunder? Det kan jeg meget gerne. Yeah. Super godt. Fordi det, der sker, det er, at Josh Hartnett, han kommer ind, og så kigger ham og Yoshi på hinanden, og så kan de ikke helt finde ud af faktisk at være enige om, hvem af dem, der skal have lov at dræbe Nikola. Bad guy. Det, de så gør, det er, at de tager ud til et forladt varehus, eller et forladt skur, og så kæmper de mod hinanden. Kampen, den bølger frem og tilbage. Woody Harrelson sidder med en paraply, han hygger sig, for det regner en lille smule også. Og det er faktisk en af de dårligere koreograferede kampscener i den her film. Ja, den er faktisk så virkelig undervældende. Super uinteressant. Ja. Det er derfor, jeg glosser løber igennem den. Det ender selvfølgelig uafgjort, fordi det er vores to protagonister. Der er ikke nogen af dem, der helst må tabe, så derfor så er de lige stærke, og så ender det med, at den er uafgjort. Ja, og så bliver de venner. Ja. Yeah. Så kan meget godt. Did we just become best friends? I think so. Skal vi hoppe over det næste kvarter lige så hurtigt? Ja, eneste er, at vi lige får introduceret dem i mors karakter, fordi hun er et hårhus, eller badeskrådstræk hårhus. Ja. Ja, hun er hovedkonkubine for Nicola. Ja. Og vi finder på et tidspunkt... Det er faktisk med det samme. Du får en backstory med det samme, hun bliver taget ud af det hus. Ja. Right, ja, okay. Hende og bartenderen har en forhistorie. Ja. Ja. De var elskende. Ja. Og så blev hun taget / smuttet. Ja, det bliver ikke fortalt direkte, men filmen laver sådan en glidende overgang fra... Det fortæller hele den her baggrundshistorie, sådan lidt tegneserieagtigt faktisk. Ja. Og så laver den en glidende overgang fra hendes unge elsker, til direkte til Woody Harrelson, så er det sådan en, that's Woody Boy. Det er en meget, meget klar visuel sammenligning. Og Woody Harrelson, får vi så også ved i samme ombæring, var i hvert fald en kæmper tidligere, og blev besejret af Nicola. Ja. Det er derfor, han går med et... Han har sådan en limp. Han halter. Ja. De har også en tatovering bag øret, begge to. Det er min mor, hun har... Seriøst? Ja, det har de. Det lader jeg ikke med. Det er min mor, hun har den sorte side i Yin og Yang, og Woody Harrelson har den lyse side. Og jeg har ikke lagt mærke til den, fordi han er så bleg. Han er meget bleg. Og du kigger ikke på det min mor, fordi du er ligeglad. Virkelig ligeglad med det min mor. Eller faktisk mere mærke til, at Woody Harrelson havde en ørering. Ja, som det gør jeg også. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, altså Demi Moore, det er ikke noget, som jeg havde til hende som sådan. Det er virkelig bare, fordi hendes karakter er så ligegyldig for resten af filmen. Ja, hun har et enkelt ting, som hun gør, som er vigtigt. Ja. Jeg har noteret ned det næste, og jeg ved faktisk ikke, hvad fanden der sker der i, men altså, Woody Harrelson fortæller, hvordan verden hænger sammen. Fordi det, der sker, det er, Yoshi og Joss Harnett, de går hver til sit. Ja. Og så Yoshi, han bliver ved Woody. Ja. Men jeg kan ikke huske, hvad fanden der Woody, han fortæller. Og jeg har lige set filmen. Det kan jeg faktisk heller ikke rigtig. Nej. Jeg tror, det er virkelig, igen, det er tilbage til det der, hvor Yoshi, han sidder med sin onkel. Det er bare sådan noget under family. Det er simpelthen, det er bare sådan noget non-snak. Altså, ja. Der er ikke sådan rigtig noget, der er nødvendigt i det. Nej. I hvert fald så kommer Demi Moore, hun kommer tilbage til Nicola, og de har en lang samtale, hvor det eneste, jeg har taget ud fra den samtale, det er, at der bliver hintet til, at Nicola, han siger noget, som er... hvad hedder det? Hvordan lyder den saying, de bliver ved med at sige, som Joss Harnett også siger? Nå, der er altid en større fisk. Basically. There's always someone stronger than you. Ja, paraphrasing, men det er det, han siger. Yeah. Og det er noget, Joss Harnett faktisk har sagt op igennem. Han har sagt det 2-3 gange indtil videre. Og så siger Nicola det, og så siger, det var der en klog mand, der engang sagde til mig, og så dræbte jeg ham eller sådan noget. Yeah. Og så tænker man, gav vide mund om, han faktisk har dræbt Joss Harnetts far. Det tror jeg nok, han har. Til the surprise of fucking absolutely nobody. Nej. Ja, fordi det bliver holdt hemmeligt til aller sidst i filmen. Ja, det der reveal, der kommer, det er altså... Det er ikke rigtigt reveal. Nej, det er meget, altså meget, meget tydeligt. Ja. Der er ikke nogen, der er i tvivl. De kunne have lavet et eller andet lidt interessant ud af det, fordi alle er klar over, at det er det, det handler om. Og så går de bare med den alligevel. Ja. Men så står Yoshi og Woody og Dre, det jeg bliver prøver at blive excited om den kring der film, for nu skal vi lige i gang. Nu kommer der kommer en fed scene lige om lidt. Ja. Først så kommer der en ret kedelig scene, men det er Yoshi og Woody, de står i en gyde og snakker, og så ender Yoshi med, at jeg tror han er blevet lidt fuld måske. Ja, de har siddet og drukket tequila. Det er derfor. No. Eller ikke whisky. Nej, det er tequila. De sidder med salt og hvad hedder det? Citroner. Ja. Fair. Ja, det var mærkeligt at drikke sådan noget whisky. Ja. Så de har bare siddet og virkelig tyllet, og Woody, han er jo garneret, så han bliver ikke røget af det, men Yoshi er en lille japaner, så han går ret hurtigt i gulvet. Ja, jeg tror, at Woody udelukkende drikker alkohol. Der er et tidspunkt, hvor han hvor de har kørt væk, og de sådan gemmer sig et eller andet sted, og de er hjemme ved den kære cowboy, Josh Harnett, og så får Woody et glas, som han tænker er alkohol, drikker han af det, og så kigger han på det. Hvad fanden? Men Yoshi, han beslutter sig for at smadre 4 politifolk, som kommer efter ham. Ja, det er nummer 20, der har fået politiet af. Fordi de ejer selvfølgelig også politiet. Ja, alt. Ja. Og så bliver han sådan lidt overmandet, og Woody lægger lige en hånd på skulderen, og man siger, du bør måske bare følge med her, fordi ellers så dør du. Ja. Og han bliver så fanget, kommer i fængsel, og så tager Woody, han tager hen til Joss Harnett, og siger, you know, our Japanese friend, han er blevet fanget. Og de er nok godt i gang med at gennemtage ham nu. Og så Joss Harnett, han går i gang med at bust him out of prison. Og der kommer det som du snakkede om tidligere, men jeg tænker, lad os lige gå en lidt mere i detaljer med det, for det er fandme fedt. Ja, det fungerer ret fedt. Skal vi tage den? Det er også en meget grineren, og giver ingen mening replik. Men hvad er det, han siger? Merry Christmas, motherfucker? Nej, happy birthday. Happy birthday, fucker. Hvor Joss Harnett lige laver en Neo, hvor han hopper fra et hus til det andet. Fra et hus til det andet. Han hopper ikke bare fra sådan en åben dør over til naboen. Altså, han hopper ind over, fængselstegnet. Ja. Og så tager han lige en vagt med på vejen. Ja. Og så ser vi ellers en super fed scene, hvor han går ned igennem fængslet. og tager de her vagter ud en efter en, som han går ned ad trapperne og sådan noget. Virkelig lækker koreografi i virkeligheden. Ja, vi ser det som sådan en lidt som sådan 2D fighter scroll fighter game. Ja, meget sådan gammelt computerspil platformer. Ja, super. Hvilket apropos det er noget de bruger en hel del de der sådan noget computerspils ting. Ja, også når de er ude at køre, så det kommer vi nemlig til lige med. Der er rigtig mange sådan spillet. Ja, i hvert fald der hver gang står folk, så er det en spillet, og når man går ned ad trappe og sådan noget, så det er meget sådan computerspils. Fight. Ja. Sådan det er sådan den mentalitet man har. Det er lige for der mangler sådan en level up, sådan Ja. Det gør han kender sig til Scott Pilgrim versus the World. Ja, hvor meget de bruger det. Og der vil jeg sige, det er sådan en af de ting, jeg faktisk synes, de har gjort virkelig godt i forhold til. Okay, det lyder som om koreografien er dårlig. Det er den ikke. Den er faktisk rigtig fed ret meget igennem filmen. Det er bare fordi, lige præcis ved Yoshi, der gør det sådan. Det går i clinch med, at han er den eneste, der decideret sådan, har en kampstil. Og han er bare så god til det. Hvor Josh Harnett er faktisk. Det fungerer rigtig godt, at han bare er sådan. Det er bare old school. Han er brawler. Brawler, er bokser, sådan gammeldags, ikke? Ja. Han har gået tit rundt med sådan en eller anden stof rundt om hånden, og så lush, det er bare sådan en right cut, og så ligger de ned. Og det der problemet med det, det er jo, at jo senere, altså basically fra, at de har bustet ham ud af fængsel, og så fremad, så kæmper de næsten udelukkende side om side, og når du har en, som sådan kan brawl, og se det overbevisende ud, det er jo nice, men når du har en anden en, som basically skal være i samme beskæring, som ikke kan kæmpe overhovedet, så er du nødt til at gøre det på hans præmisser, sådan mere eller mindre. Og det gør, at alle kampscenerne derfra bare ser fucking fæsende ud. Ej, det er ikke alle sammen. Ej, det synes jeg heller ikke. Simpelthen til. Ej, der er faktisk, der er mange af dem, som, hvor de er hver for sig. Ja, altså jeg har den sidste, jeg synes, det er fængselscenen, som er den sidste, som sådan er nice. Fordi ellers synes jeg, derfra så bliver de altså lidt fæsende. Vi kommer til nogle lidt senere, hvor jeg er så uenig. Men lige nu i hvert fald, han får i hvert fald bustet ham ud af det her fængsel. Ja, og så kommer Woody Harrelson i den mindste flugtbil nogensinde. Ja, somebody call for a getaway car. Super, der kommer lige noget, der ligner en Fiat 500. Jamen, det er en Fiat 500. Er det en Fiat 500? Er det ikke en gammel Fiat 500. Er det ikke en Italian Job reference eller sådan et eller andet? Jeg tror det er den, der var plads til på sættet. Probably. Den man kunne køre rundt i den på sættet. Ja, det tror jeg. De kører væk. Ja, og der er en car chase, men det ved jeg ikke, hvor meget der er. Nej, og der har de sådan pinball-lyde, når bilene rammer hinanden. Det er sådan filmet op fra sådan det der old school GTA-spil. Ja, det er mærkeligt. Men det er sjovt. Det er fedt. Og så slipper de væk. Og så er der fredag aften, og det var den fredag aften, vi har nået frem til. Det var her, hvor der var poker night, hvor Nicola han skulle hen, og så skal han spille noget poker, for det gør han hver fredag, inde på The Russian Roulette. Og Josh Harnett, han kommer hen. Han har lige sådan halvstjålet $50,000 fra Yoshi. Ja, stjålet, han har taget mere. Ja, han siger, han låner dem af ham. Ja. Og han kommer ind i det her baglokale, og så sidder der nogle folk, altså alle de vigtige folk. Jeg vil gerne komme omkring ham med casino-drengen igen. Nej, det synes jeg ikke, vi behøver. Fordi, er der noget flirten igen? Ja, det er der. Ikke bare flirten, jeg har skrevet. Hvad har jeg skrevet her? Hvor har jeg skrevet? Er det replikken, what's through that back door, eller sådan noget? Nej, det er starten. Det er ikke længere. Nu har jeg bare skrevet, at han er extremely down to fuck. Igen, fordi altså, de gør ikke noget. Josh Harnett ligger bare de der 50.000, og så kigger ham der casino-manden på ham sådan. Så smiler han lidt. Han giver ham de der chatonger. Ja, ja, og så kigger de lidt på hinanden. It's time to do this. To be fair, hvis replikken, som det var, tror du ret, det tror det er den sidste replik, der bliver sagt nærmest i den forrige. Ja. Hvis det er den sidste replik, så what's through that back door? Ja. Nej, det er det ikke. Nej, men det burde det være. Ja. Jeg synes der er magic in the air. Jeg varmer mere op til din idé, Alex. Ja, ikke? Det vil jeg skulle sige. Jeg begynder at være på din side. Tak. Men han kommer i hvert fald through the back door, og derinde sidder alle der er noget. Ja. Hvad hedder det? Det har borgmesteren, politikommissæren og chefen for arbejderbevægelsen eller sådan noget. Det, fagforeningen. Ja. Jeg vil også bare sige, at de spiller straight poker, og de igen måske i forhold til ham, at de understreger det. Straight poker. Ja. Igen, jeg har faktisk noteret det. De spiller straight poker, ikke gay poker. Nej. Men til gengæld, one person who is notably absent, en der mangler, det er Nicola. Ja, fordi han er deroppe på en skærm gennem den sygeste Skype-forbindelse. Ja, de skyper med analog kamera og så et eller andet. Og det er, fordi han er jo naturligvis helt vildt intelligent, så han har allerede regnet ud, at Harnets karakter er kommet for at, I don't know, dræbe ham. Så han vælger at sige, jeg vil godt spille med, men jeg sidder ikke lige ved bordet. I stedet for sidder jeg på den anden side. Nej. Og så spiller jeg igennem sådan en surrogate. Ja. I forhold til, at han har taget imod og aldrig har tabt en duel, så er han sådan lidt modvillig i forhold til at tage imod dem. Jeg tror faktisk, her er det en scene, vi har hoppet lidt elegant over, at det er nummer 20, der faktisk siger til ham, at måske du lige skulle prøve at blive væk den her gang. Og så har han lavet sig overtale nok nærmere. Ja. Ja. Fordi han kommer lidt frem til det på et tidspunkt, hvor han siger sådan, at det er jo egentlig fordi, han er egentlig fuldstændig okay med at tabe. Det er han fuldstændig cool med. Det er bare, han vil bare have, at det er en værdig modstand. Han gider ikke, fordi der er så mange, der er kommet hjem til ham, og så han bare dræbt dem, og så det gider han ikke længere. Så nu vil han have en værdig modstander. Men her, hvor det så er modstridende, det er jo så den måde, han spiller poker på. Ja. Ja. Han stor cheater. Ja. Men det siger han også. Han siger også, you know, if you want to kill me, stab me in the back. Ja. Og ja, her ser vi hele systemet, hvordan han snyder. Han har sådan en overetage over et pokerbord, hvor de kan se ned igennem tre lag glas, ud fra det sådan envejsspejle, hvor han har nogle henchmen, de der red suits. Dem her. Red suits! Der virkede det. Der har Red Suits, der står og kigger ned og holder øje med alle hænderne, og ser på alle de ting, der foregår dernede. Så han har styr på det hele. Og de spiller, og hvad hedder det, Nikola, han står til at vinde, han har en bedre hånd end The Drifter, end Josh, og så lige da de alle sammen lægger kortene ned, så har Josh tryllet. Han har skiftet nogle kort ud, uden nogen har lagt mærke til det. Han er et slight of hand. Ja. Han har skiftet kort ud på Nikolas hånd. Ja, på begge sider. Hvilket er ret imponerende. Ja, det er ret imponerende. Så han vinder. Og hele vejen igennem vinder han. Ja. Og Nikolaj er egentlig sådan en lille smule imponeret over det. Ja. Siger, det er faktisk ret godt gået. Du er den eneste, der har vundet over mig. Og så siger Josh Harnett, han giver mig og siger, prøv at jeg gider faktisk ikke have alle de her penge, jeg har vundet. Jeg har lige vundet psykopat mange penge, men jeg gider ikke have dem, fordi jeg føler ikke rigtigt, jeg har vundet over dig. Jeg synes, vi burde mødes face to face. Hvad siger du til at komme hen til den her store plads ved midnat? Det var det. Fedt. Ja. Og det siger han. Siger han ikke ja til det? Jo, det gør han. Jamen, der sker ikke andet, end de så møder op på den her store plads. Der sker nogle ting indimellem, men det er lige... Ja, der går 20 minutter eller sådan noget. Ja. Der går faktisk ret lang tid i filmen. Det der egentlig sker, det er, at killer number 20... Han siger, nu gider jeg simpelthen ikke der pisse mere. Du møder ikke op. Han bestemmer faktisk lidt over sin boss. Det har man ikke op til. Jeg sender lige nummer 4 i stedet for. Ja, han sender et par stykker, tror jeg. Ja, han sender nummer 4, nummer 7 og måske en mere, for jeg synes, der er en Asian guy, der får meget screen time, men jeg kan ikke finde ud af, hvilket nummer han er. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg har været ret liberal med de her tal, jeg har skrevet. Jeg har skrevet, ham der Asian guy, det er nummer 9. Skal vi gerne have navnene, dem jeg har givet dem? Ja, altså dem, der er relevante i hvert fald. Okay, den er nummer... og du siger, det er nummer 4. Jeg har så ikke givet nummer 4. Det er nummer 4. Jeg har givet det nummer 8. Det må være ham, der laver flips. Ja, altså der er nummer 4, det er ham, der kommer med hans crew, som er en del af enten castet af Cats, eller bare extras for en Panic at the Disco musikvideo. Ja, præcis, fordi ham har jeg nemlig kaldt, jeg ved ikke, hvor kendt du er med Green Day, men Billy Joe Flipstrong. Ja. så har vi en anden, som er ham den sorte, som er Sassy Circus, ja. Fordi vi kommer ind i Tegus lidt senere, og så har vi en sidste, som er Chinaman. Fordi... Nå ja, det har med sværende. Han er kineser. Ja. It's so racist. Men det er det her. Men i hvert fald, Josh, han starter med, at han dukker op på den her plads, og det er meget tydeligt, at det er et baghold. Hoveddyvden altså, møder ikke op, men i stedet for møder, jeg ved ikke, hundredvis af andre henchmen-fyre. Ja. Og Josh, han får tisk. Lige indtil, at Yoshi, han dukker op. Ja. Imens, så er kælder nummer 20, så går han lige hjem og besøger Yoshis familie. Og dræber onklen og kidnapper kusinen. Yes. Jeg ved, hvis han kidnapper onklen. og det er det, der sker. Ja. Ja, så kommer Josie, han joiner, og det er som om, at friendships gives magical powers. Ja, ja. Det, at Josie kommer, gør, at de lige pludselig kan slå dem alle sammen lige i ansigterne. De er i gang med at vinde. De begynder, jeg ved ikke, om de begynder at vinde. Fordi de har stadig lidt svært. Ja, de laver en taktisk retræte, tror jeg, man kalder taktisk det. Taktisk retræte. Og de tre henchmen følger sig efter dem. Når de har smadret nummer 4 inden det? Jeg tror, de tager en af dem. Ja, det er nummer 4. Det er Panic at the Disco. Det er Billy Joe Flipstrong. Præcis. Woody Harrelson, han kommer med sin lille fæsende bil en gang til. Sin Fiat 500. Ja, vroom, vroom, vroom. Åh, det er rigtigt. Så kører de afsted, og så, nå, så kommer de hen til det der cirkus. Lige præcis, så er der, at det er så nummer 9, du siger der, Chinese Man. Chinaman. Yeah. Chinaman. Så det er nummer 7 og nummer 9, de følger efter ham. Ja. Yeah. Og så kigger Yoshi på dem, da de når frem dertil, og siger han, jeg tager... Han siger ikke, jeg tager asiaten. Nej, jeg tager ikke The Swordsman. Så det er alligevel ikke så racistisk film mere. Nej. Mens at nummer 7, The Black Guy, han går ind i cirkuset. Ja, han er sådan en artistfyr. Sure. Ja, sådan akrobat. Akrobat, ja. Ja. Han går hen, og han beslutter, at de skal gå op på hver sin side af en trapez. Ja, og så... finder vi ud af, at cowboyen, han er lidt... Nej, det finder faktisk ud af, da han angreb fængslet, at han havde lidt højdeskræk. Ja. Men han har svært ved at gå op i de der trapper, men det betyder ikke så meget. Nej. De svinger ind i hinanden, så kæmper de lidt oven på sådan en det der redningsnet, sikkerhedsnet. Det er ikke så interessant slåskamp. Nej, det er meget, den er sådan lidt played for laughs, føler jeg. Ja. Det ender, men det ender med nummer 7, han får bike i nakken. Ja. Ja. Og Yoshi, han slår sig imod The Swordsman. Med et stykke 3. Nej, det er ikke der. Det han tager en, han, der er sådan et hegn ved siden af, hvor der er sådan nogle spikes på, hvor han river ind i de her spikes af. Hvor de så slår sig. Og han vinder. Og han vinder. Ja. Han stabber ham to gange. Men han bliver faktisk... Bliver han kramt lidt selv et par gange? Nej, ikke rigtigt der, tror ikke jeg. Ikke der? Okay, så er det først senere. Så finder Yoshi ud af, at hans familie, de er blevet kidnappet. Ja. Eller hans... Søster. Nej, kusine er kidnappet, og onklen er død. Ja. Men Woody Hans så siger, at nu er det på tide, at I møder generalen. Og der må jeg ærlig, når man har sådan et okay... Super. Jeg har endda set den før. Jeg kan ikke huske Nej, jeg kunne næsten ikke huske det. Vi ser på et tidspunkt, hvor vi ser ham... Join the general, eller vote for the general, ja, tror jeg, det er, præcis. De siger. Og det er der, hvor ham er fagforeningsmanden. Mm-hmm. Han står og holder en eller anden tale, så er der en eller anden, hvad hedder det, protester, ja. Der står med en eller skilt og siger, vote for the general, og som han bliver så samlet op af de der redcoats. Ja. Eller red suits. Ja. Hvornår sker det? Det sker relativt tidligt. Ja, det gør. Jesus Kristus. Nå. Altså man ser den plakat, der vote for the general. Ja, den ser man lidt på gangen. Ja. Ja. Så er vi tilbage til Nicolas hus. Og han har sgu lidt, han har lidt sådan eksistentialistiske problemer. Ja. Han savner faktisk lidt sådan livet udenfor. Han savner det at kæmpe. Og nu har han sådan lidt vundet, og det er bare ikke rigtig så sjovt. Ja, vi ser ham bare gå rundt og knuse valnødder og med hans fingre. Ja. Vande nogle blomster ja. Og trimme nogle andre. Og så kommer han lige sådan lidt i en... Han opfordrer faktisk lidt nummer 20 der til at sige, du vil jo egentlig gerne være chefen. Det er alligevel dig, der kører hele lortet derude i virkeligheden, fordi jeg sidder jo bare heroppe, jeg gider lave en skid. Så hvad med, at du lige gror dig et par og angriber mig? Ja, det er nu med, han stikker lidt til ham sådan, ja, altså, du vil gerne, ja. Vil du ikke det? Men nummer 2, han... nej. Har vi overhovedet snakket om, at der er en 70-årig mand her, der har dreadlocks? Nej, det tror jeg... Ron Perlman. Jeg tror, han er ældre end 70, fordi Yoshi siger på et tidspunkt, at den er medaljon, fordi han er efter medaljon. Det tror jeg ikke, vi har sagt. Nej. Han er efter den medaljon, som Ron Perlman har rundt om nakken. Ja. Fordi det var en medaljon, som hans great-grandfather havde for 100 år siden, når han tabte en krig. Right. Så Ron Perlman er 150 år gammel. Right. Sådan noget. Okay, jeg tror, der er et par ting i det, fordi det er en... Så kommer en samtale. Så det er faktisk måske der, hvor han snakker med nummer 2. Men jeg mener faktisk bare, skuespilleren Ron Perlman er 70. No. Ja, altså nu, men ikke på det tidspunkt. Ja, cirka. Really? Ja, så har han været slut 60'erne. Altså, han er ældgammel. Altså, jeg vil sige, all in all, han holder sig godt. Han holder sig mega godt. Ja. Men der er netop den der samtale, hvor han siger nogle ting, som er sådan lidt tvetydige, og det der med, at The Woodcutter i bund og grund er hans kostyme, og folk dør, men det gør kostymer ikke, så hvor det godt kunne være noget med, at han måske har overtaget The Woodcutter, som bare er sådan, det er en del af det at være nummer 1, så man The Wood... De burde have brandet sig lidt bedre. Ja. Ærgerligt lidt. Jeg kan ikke... Altså, det er relativt tydeligt, at det er... Og det kan sgu da egentlig godt være, at det er sådan, det kan... Fordi det eneste, vi får at vide, det er, at The Woodcutter gik ind i byen med den her bande af 10. Ja. Og... Men også, at de der 10, de kan jo skiftes ud sådan hen ad vejen, ikke? Igen, det er ærgerligt, at de kan brande sig bedre, hvis deres top dog, det er en Woodcutter. Ja. Men... Ja, det er ikke. In any case, han får ligesom sagt nu, at ved du hvad, jeg er egentlig helt cool med at blive besejret nu. Jeg har egentlig siddet på magten lang nok tid, og jeg keder mig helt vildt. Så hvis der rent faktisk er en, der kan besejre mig, så velkommen til dem. Men måden det skal fungere på, det er, først skal de lige igennem min hær. De skal gøre sig fortjent. Ja. Ja. Ja. Og hvem kunne gøre sig fortjent til det her, spørger du? Jo, det kunne vores to protagonister for eksempel. Yeah. De er i gang med at møde The General og The Defense League, eller ja, eller andet, tror jeg det er, de kalder sig. Proletarian League of Defense. Ja, ja. Der, er nogle, der er virkelig noget kommunist, imagery igennem hele den her film. Alle the bad guys løber rundt i sådan nogle røde dragter med små caps på. Sådan, ja. Virkelig kommunist. Og the workers union og proletariatet og sådan noget. Altså, det er virkelig sådan noget. Altså, jeg sagde, filmen foregik i Rusland. Ja. Ja, men det er mærkeligt. Det, altså det giver ikke så meget worldbuilding. Ikke rigtigt, nej. Det er lidt for papirstyndt. Pointen er, Woody han forklarer, at det her, det er en her af det, alle dem, der er træt af, hvad den det hedder? The gangs, about the bad guys. Ja, hvordan alt det her shit, det bliver styret lige nu. Mm-hmm. Så nu er der nogen, de har trænet lang tid, de er klar til at kæmpe nu. Nu mangler de bare nogle ledere, lidt frem, lidt tilbage. Og Yoshi og Josh Hartnett, ja. De bliver enige om, ved du hvad, vi kan godt være lederne. Så kommer der en træningsmontage. Montage som mest af alt bare er, at de der soldater, de står og laver sådan hur, og så får Yoshi får en bue og et svær, ja. Og Josh Hartnett får et par brass knuckles. Ah, ja. I knogjern. Ja. Ja. Det er faktisk det, der sker. Ja. Og så er de ellers klar til the final showdown. Og først, det første stop på the final showdown, det er horehuset. Ja, jeg blev lidt i tvivl. Josh's karakter, The Drifter, han kører afsted på en motorcykel, og jeg sov lige lidt i timen der. Bliver det impliceret, at man skal tro, at han ligesom forlader dem? Fordi det troede jeg på intet tidspunkt, men jeg havde lidt en fornemmelse af, at det var det, der var meningen. Jeg tror, det der har været planen var, at han er på en motorcykel, ja. Og han skal lokke nogen væk. Det gør han. Ja. Og så tror jeg, så står han med et valg, ja, med at han kigger mod horisonten, og der kan han se i horisonten, der er the bad, altså der er der Nikolas hus. Ja. Det er der, hvor han er. Og der kan han sige, jeg har chancen nu for at gå selv den vej over. Ja. Men det han så vælger at gøre, det er at vende tilbage og hjælpe sine venner, ja. Som struggler en lille bit smule, ja. I den her kamp. Slåser de mod nogen? De der bad guys? Ja, der er et par bad guys. De slåser imod to. De slåser imod, jeg ved ikke, jeg tror det er nummer, jeg ved ikke, hvad nummer det er. Nej, men der er en, der bare hedder i IMDb'en, der hedder han bare The Red Commander, eller Red Coat Commander, eller sådan noget. Nå, så det, han er ikke en af numrene, han er bare sådan en af lidt de større. De har to numre der. De har Stylish Romanian, fordi jeg tror ikke, han gør noget, han dør bare, og han ser bare stilet. Ja. Og så har vi Capoeira Bro. Nå, jeg troede, Capoeira Bro var en af dem. Jo. Ja, okay. Jo, han er en af dem. Ja. Men det er den kamp, ikke? Jo. Ja. Det der ved horehuset. Super. Ja. Men det der sker, det er, at Yoshi han dræber sin kusine. Det er hun. Ja. Gør hun? Nej, kusine, undskyld, han dræber det min mor, my bad. Ja. Dræber han hende? Ja, det er ham, der sætter ild til hele lortet. Nå, ja. Er det det? Ja. Okay. Nå, der han starter, jeg, der, fordi, det så jeg ikke. Hvad den hedder, Woody Harrelson, han har en lighter. Og den tænder han, med den lighter tænder han ild til en pil, som Yoshi skyder afsted, som ender i et hus, som er det, der er skyld i. Altså, så basically, så er det Woody Harrelson, der selv er skyld i, at hans egen ekskæreste dør. Men det, min mor skal tage, er også så ligegyldigt, at det er sådan lidt ligegyldigt. Og Woody Harrelson er ikke synderlig berørt af det resten af filmen. Men Woody Harrelson er bare lidt sådan, nå jamen, det er sket og sket, ikke? Og det er jo, det er sgu, det er... Plus, han ender med at få en eller anden sød, lille japansk pige til at bo sammen med ham, så... Ja, men der er jeg sgu i tvivl. Har Josh Hartnett og hende, har de knaldet? Jeg ved ikke, om de straight up har, men der er i hvert fald, apropos tension, der er i hvert fald et eller andet going on der. Fordi der er et blik til sidst, der siger mange ting. Ja, det er der. Og Yoshi, han er også sådan lidt, gider du lige? Og så, gider du? Lad være med at bolle min kusine med øjnene. Ja, så I don't know. Men det er min mor, hun redder kusinen. Hun sætter hende fri, fordi hun er bundet fast ind i horehuset, imens der kommer ild. Hun sætter hende fri, men hun bliver selv fanget i ilden. Ja. Og så dør hun lige for øjnene af Woody Boy. Woody Boy. Mm-hmm. Og det synes han er okay. Yeah. Han er en lille smule ked af det. Ja. Circle of life. Ja. Men nu har de besejret de første af de sidste bosser. Og nu skal de lige op og besejre de næst sidste bosser. Nej, vi har lige den næst sidste, og så de næst sidste. Ja. Så Josie og Josh, de fortsætter mod det onde hus. Ja. Og så... Woody Harrelson... Okay. Ja. Woody Harrelson, han har givet dem en forklaring. De skal gå igennem et vandfald, og så kan de kravle op på sådan en bagvejen til huset. Ja. Ish. Og de kravler op af sådan en skakt, eller sådan, du ved, sådan to klipper, der er så imellem, og så... men de kravler på to vidt forskellige måder. Ja. Hvorfor fuck kravler de på to? Fordi, okay, så Woody Harrelson, han gør, nej, ikke, Josh Hartnett, han gør som kejserens nye flip, ikke? Det er sådan ryggen mod muren, og så kravler han langsomt sådan opad. Mens Yoshi, han tager den bare op af den her lian, eller hvordan der hænger. Ja, der hænger bare en lian, man bare kan fucking... Ja. Hvorfor klatrer de op på hver deres måde? Ja, det er det, også fordi, hvis du rent faktisk ser, hvad det er, der gør, Josh Hartnetts karakter bevæger sig ikke. Han, det er vildt sådan, du kan se, at han bevæger sine ben, men han kommer ikke opad. Det er bare hans fødder, der bevæger sig, hvor Yoshi, han rent faktisk, du ved, trækker sig op fra, hvor han er. Og hvorfor er Josh Hartnett øverst? Det er en douchey ting, at det bare hænger jo klart. Jeg tror bare, Josh Hartnett er en top. Det er bare sådan... Det var, du bliver bare lige hængende der, mens jeg sådan langsomt skubber mig opad, som den men, idiot, jeg men er. Men det er vitterligt bare... Altså, du kunne lige så godt have taget hele den der scene og lavet et fade-over, fordi det er det eneste, der sker. Det er, at de kravler op med en klippe, og så er de ved huset. Ja. Og Ron Perlman barberer sig med en økse. Åh, det er rigtigt. Det gør han også lige. Og så kommer de ind. Og nu så er der lige sådan en... Den kamp, der kommer nu, synes jeg faktisk var meget fed. Der er den der mirror fight. Nej, først... Er det ikke først? Jo, først så kæmper de mod nogle nobodies. Nå, ja, okay, fair nok. Hvornår kommer killer number 2? Det er først efter. Det er bagefter. Okay, ja. Fair nok. Ja, fordi han sidder og, right. og laver score til det ja, hele det med det, at slå i... Ja, han har sådan en lille beat, hvor du holder sådan... Ja, okay. Kører sådan musisk. Sådan noget. Right, de har sådan en mirror comp. Ja, fordi vi mangler to af de der killers, som vi ikke har fået introduceret endnu. Og Yoshi og Josh går ind i deres respektive rum, og så er der en... kopi af dem selv. Yeah. Ikke sådan en straight up kopi, men basically kopi af sådan dem. Deres skyggesider, ikke? Ja. Jo. Det er jo hvis Josh Hartnett for eksempel, hvis hans karakter, hvis han nu stadigvæk røg og lod altså til last for alle hans lyster. Ja. Og på den anden side, det er hvis Yoshi satte hans hår op. Ja. Ja, den. Ja. Jeg har givet dem navne. Okay. Igen. Mm. Hvad det hedder Josh Hartnett's mirror, det er Ross Hartnett. og hvad det hedder Yoshis karakter havde jeg lidt, det var jeg lidt tvivl om, fordi ja. Skulle jeg køre sådan hacked, fordi han er blevet hacket, wrecked, fordi det kører på gagged, ikke? Mm. Hans eller gagged eller hvad fanden skuespilleren hedder. G-A-H-C-T eller sådan noget. Ja, så jeg har tre muligheder: hacked, wrecked eller Mario. Mario. Okay. Mm. Det passer bare ikke så meget til. Nej. Det er bedre. Det er det, der gør det godt. Ja. Okay, gør det. Så Yoshi og Mario. Og det er sådan, de har forskellige måder at analysere på. Hvad hedder det? Justice karakter. Deres kamp, den starter med, at hans... Hvad var nu han hed? Ross Hartnett. Ross Hartnett. Han giver Josh Hartnett en cigaret, som han tager imod og putter ned i lommen. Og så har de ellers fistfight. Så var ret cool, egentlig. Yeah. Den starter ud med, at de har sådan en synkroniseret punch direkte to the face, som de begge to sådan vralter tilbage fra. Men alt, hvad Josh Hartnett gør, det er fedt. Det er alt, hvad Yoshi er involveret i, det er lort. Jeg synes egentlig også, det er så meget. Altså, Yoshi-kampen kommer de meget nemt udenom, for det er virkelig bare ham, der siger, de står et øjeblik i sådan en klassisk kamppose, og ser de 1, 2, 3, sunk, og så har han... cuttet ham. Det er meget sådan en typisk samurai-kamp. Jeg tror også en sådan Akira Kurosawa-film, hvor der er en samurai-kamp, der var 4-5 minutter eller sådan noget, ja. Hvor de bare står og kigger på hinanden, ja. Og så er der et slag, og så er der en, der dør. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Yojimbo? Ja, jo, sikkert. Det handler om en samurai. Ja, ja. Jeg tror, det er Yojimbo. Men Ross Hartnett-kampen, ja. Den er fan af. Den er super lækker. Og det, hvad der, boxing-kampen fungerer faktisk virkelig fedt. De slår sig på en fed måde, synes jeg. Ja. Og det er meget sådan det der med, at de er equal. Lige indtil sådan det sidste slag kommer, ja. Ja, præcis. Og så er der en fed, det er også en meget fed overgang, fordi så kommer Josh ind til nummer to. Han åbner døren, og så sidder nummer to og venter på ham og siger, finally, you have arrived. Det gør det selvfølgelig ikke med en mærkelig japansk. Ja, det var en meget smuk skotsk accent, du havde der. Okay, det var ikke det. No, man. Og han tænker sådan, haha, det er kun dig, der har overlevet. Men nej, Yoshi kommer også ind i lokalet, og pludselig er det sådan lidt, hov, nu er der to af dem. Det var fordi, at killer nummer to er skotsk, og du lavede en japansk accent til... I get it now, så fordi... Det var derfor, at jeg sagde, at det var en meget flot skotsk accent. Jeg kan godt blive ved med at køre i det, hvis du virkelig gerne vil. Ja, ikke for min skyld. Okay. Ja, det er okay. Men den kommer de også hurtigt ud omkring igen, fordi Yoshi siger bare sådan et... I'll take this one. I get it. Ja, nu prøvede han at se. Ser du, hvad han prøvede at gøre? Han lavede en skotsk accent på en japansk accent. Ja, men... Jeg tror, konklusionen er, at vi har for få skotske samuraier. 100%. Mac Yoshido. Ja, der sker ikke så meget andet det, end at Yoshi han tager slåskampen mod nummer to, hvad? Sådan at vores hvide protagonist kan gå ind og slås mod den rigtige skurk. Ja, ja. Og han går ind og slår sig mod Ron Perlman. Han går ind, og så får han en økse i skulderen, prompte ja. Med det samme, og så ligger han så ned og græder lidt. Whiner. Og, ja. og Ron Perlman, han går sådan lidt rundt og siger, det var egentlig lidt skuffende det her. Jeg havde sådan lidt håbet på, at du ville være lidt sejere end det, ja. Men det var du ikke. Han monologer i fucking lang tid. Ja. Monologer altså, så længe, helt vildt. At Yoshi vinder kampen. Ja. Kommer ind. Og sådan, han snyder sig lidt til at vinde. Men det er også det ja. Pointen, det ved, hvis du skal vinde, så bliver du nødt til at snyde den. Dårlig pointe, men... Ja. Han kommer ind, og så skyder han en pil efter Ron Perlman, som bare lige snitter hans... Jo, det er for at skære halskæden af. Ja, ja, hvorfor ikke skyde ham lige i ansigtet? Jamen, det er jo ikke ærefuldt. It's not the bullshit. Jo, det er. I don't know. Isn't it? Så, men så er det jo ikke Hartnett, der vinder. Altså, to be fair, den måde Ron Perlman kæmper primært på, det er ved at kaste økser, så boo versus kaste økser. Yeah. It's kind of fair. Det ville faktisk være ret fair, så... Yeah. Det er bare lidt dumt, at han ikke gør det. Men det er sådan lidt en fæsen måde, han dør på. Fordi det ender, Josh Hartnett tager bare en knækket pil og stabber ham i nakken. Eller i halsen. Ja, ja. Min note lyder også, at Nikola dør antiklimatisk. Ja. Ja, det gør han. Der er ikke rigtig nogen det. Kamp. Det var, altså, det var det, jeg havde. Nummer to det er det mindste sådan spidigt og som rejsbær. Men ja, den anden er sådan lidt. Ja. Og så det sidste, jeg har, det er, hvorvidt Josh Hartnett, han har bollet kusinen. Det bliver vi lidt enige om. Det har han, eller det kunne han. Det lyder noget mig, der tager en øl, det her. Var det for intimt? Ja. Nej, det okay, jeg kan godt stønne mere næste gang. Det var sådan en god øl, jeg lige åbnede der. Ej, hvor var det dejligt. Jeg åbner okay, også guys, en samtidig. Det er stadig min stik, det her. Not cool. Men den ender meget sådan klassisk samurai western-agtig. De to helte går i hver deres retning mod hver deres solnedgang. Because that's the thing. Og Woody Harrelson åbner en ny bar. En sushi bar. En sushi sake salon. Ja. Sammen med den søde lille asiatiske kusine. Ja. Japanske kusine. Ja, der sker nok noget. Altså det er Woody Harrelson. He's going bang. Ja. Jeg har lige et lille citat med til sidst, bare lige for at vi kan høre, hvad det er for en edgelord-film, der vi har set. Mm-hmm. Kom med det, Alex. Oh my god, du er så ubrugelig på så mange planer. So, what are you going to do? I'm the product of a fucked up generation. Åh, hvad? Kæft, hvor det vilde slutning, jeg fik det der. Sej, mand. Åh, han sej. Altså, Josh Hartnett, ikke dig. Og det er sjovt, fordi Yoshis ansigtsudtryk siger det hele. Han så tænker, what the fuck? Det giver ingen mening, det der. Stop whining, boy. Ja, vi har lige vundet. Hvorfor siger du sådan noget bullshit? Også fordi vi kender ikke den generation, som Josh Hartnett er vokset op i. Altså, det giver, der er ikke noget sådan callback eller noget som helst. Overhovedet ikke. Nå. Vi er done med den her film. Ja. Ja. Hvorfor er den her film glemt? Det er jeg godt svare på, det er fordi den ikke er særlig god. Ej, no, det var sådan. Jeg synes bare lige, det har været... Jeg har set den nærmest lige, inden vi kom her ind i studiet. Ja, så jeg synes, det har været meget langt at se den, og så snakke om den sådan lige træk. Ja. Jeg tror... Ej, grunden til, den ikke blev kendt, det er fordi... Altså, det er bare, den var alt for mærkelig i forhold til, hvad folk gad at se. Det var en mærkelig film med et mærkeligt koncept, som sikkert kunne egentlig have været meget grineren, hvis... Den måske ikke var blevet kørt sådan som mainstream på et eller andet mærkeligt plan. Ja, yeah, den er også sådan en mærkelig blanding, hvis man sammenligner med Sin City. Så man bliver ligesom trukket ind i Sin Citys verden, ikke? Mm-hmm. Man kan nemt identificere sig med den, men man forstår, hvad der foregår på en eller anden måde. Man forstår verdens præmisser. Ja. Den her, der er verden så mærkelig og så abstraheret, hvad man nu kalder det, gjort abstrakt. I hvert fald ikke det, du sagde. Okay, tak. Den er blevet gjort abstrakt med alle de der papirsfoldninger og alle sådan animationerne, at det er svært at forstå, altså verdens regler og hvad der foregår, det virker som sådan en meget, meget teatralsk version. Ja, fordi hvor lige præcis sådan en som Sin City jo netop gider egentlig lade være med at bygge regler op, men bare lade sådan de enkelte historier stå for sig selv, så prøver den her egentlig at bygge nogle regler op, som den så bare prompte dropper igen. Ja, det var egentlig, jeg ville egentlig sige noget andet. Men det var også bare, hvis den er kommet i 2010-2011, det er et tidspunkt, hvor jeg i hvert fald er rigtig aktiv i biografer, og ser fucking mange film, og også virkelig, jeg har blandt andet set I'm Number 4, som vi har snakket om, sådan løst og fast uden for programmet en del gange. Den har jeg set i biografen. Hvis jeg havde vidst, at den var gået i biografen, så havde jeg set den. At jeg ikke har vidst, at den er gået i en biograf, må også betyde, at den har fået sådan ingen altså omtale, nej, overhovedet, ikke. Ingen reklamer, ikke nogen trailers rigtig på sociale medier, som jo stadig var en ting dengang også. Og sådan, altså, så der mangler måske også bare noget, hvor man sådan siger et push for den her film, fordi at se den for guds skyld, det har der bare ikke været. Og det er også en af grundene til, at den er røget i 20 kroners kurven i Superbrugsen. Ja, ja, hvor den bare ligger ofte. Ja, stadigvæk, ja. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor den er. Jo, det er mange gode grunde til, at den er glemt. Jeg tror også... Nej, det kommer jeg omkring senere. Skal vi omkring nogle, kommer omkring nogle stats og sådan noget? Velkommen til Stats Born Reviews med Alex. Den har aldrig været mere passende end i dag. Jeg har nogle review stats, nogle IMDb, nogle Rotten Tomatoes. Jeg har faktisk ikke Roger Ebert, fordi han har ikke givet dig skin karakter. Så jeg har... Lad os starte med IMDb. Du har set den, Christian. Ja, det har jeg. Jeg tror, vi ligger på sådan noget 5,7 eller et eller andet. Ja. Har jeg en fornemmelse af. Den ligger på 6,2. Nej, okay. Og den ligger faktisk med, jeg tror, 19.000 stemmer. Ja, 18.000. Hvilket er ret mange. Ja, det er jo 18.000 mennesker, der har set den og gået på nettet og stemt på den. Har, ja, givet dig at gå ind og stemme på den. Ja, præcis. Så har vi Rotten Tomatoes. Den er også lav. 26... Det var faktisk, det var lavere, end jeg troede, du ville gætte på der. Du var også en træt, og så skyder jeg på 33. Hold da. Critics ligger på 17. Audience ligger på 49. Okay, det, jeg synes, vi har været hårde på den film. Jeg synes ikke, den fortjener 17. Nej, 17 er rigtig hårdt. Jeg tror også, det er virkelig også noget, man lige skal huske med det i Rotten Tomatoes. Det betyder jo virkelig bare, at 17% af, at det kun er 17% af dem, der har anmeldt filmen, der har givet den en positiv score. En overmiddelscore. Ja, så det vil bare sige... Right. Og det er ikke engang middel. Det er jo sådan, det er jo lige under middel, for at den får en negativ rating. Eller det står lige over middel, for at den får en negativ rating, fordi den kører efter 5-stjernesystemet. Ja, lige præcis. Så, altså, den kan sagtens have fået en ren sådan 3'er score, 3-stjernet. Nej, 3-stjerner tæller for positiv. Gør den? Nå, okay. Jamen, så... Ja. Så 2,5-stjerner. Ja, for sådan. Kan den godt have fået. Så har vi budget. Altså, det gætter ikke mega højt. Altså, det er sikkert relativt højt, fordi alting har skulle blevet fysisk blive lavet. Men på den anden side, hvis man har filmet Rumænien, og de skuespillere, der er med, er jo ikke sådan sindssygt. 45 millioner dollars. Det lyder meget plausibelt. Så tror jeg, siger 50. 25. Ja. Okay. Godt klar. Pæn film til 25. Ja, det synes jeg også. Box office. Det kunne jeg ikke finde noget overhovedet. Jeg har brugt energi på at finde. Hvilket det nok må betyde, at den ikke har fået altså bred distribution i USA. Ja, åbenbart. Eller også at produktions hvad det hedder, folk ikke har givet noget, Jeg ved ikke. Nej, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men altså, vi er enige om, det er ikke en direct-to-DVD udgivelse, vel? Den er blevet udgivet i et eller andet omfang. Det ved jeg ikke. Men det må jo så betyde, hvis der ikke er noget box office, så kunne det godt tyde på, at det er en straight-to-DVD. Jamen, der er noget box office. Jeg var lige inde og kigge for at se, hvad der ellers kørte det år. Så jeg tjekkede lige. Og der er i hvert fald noget fra Spanien. Ja, der er kun fra Spanien. Ja, så den er blevet udgivet i et eller andet omfang. Ja, ja, men det kan jo godt være, at det er bare Spanien, de har solgt den til distributører til, men og ikke kunne sælge den i nogen andre lande. Nej. Måske ud over Danmark, hvor det bare har været, at den ikke har reelt fået noget box office. Altså, det kan sagtens være, det er noget, jeg bilder mig ind. Jeg var ikke, som sagt, ikke inde og se den i biografen, så nej. Ja, så der er i hvert fald ikke nogen tal på det, så det ved jeg ikke. Og jeg går ud fra det meget lavt. Så vil jeg gerne skyde på 0. Ja. Jeg tror faktisk, Spanien lå omkring 100.000 eller sådan noget. Okay, fedt. Ja. Godt for Spanien. Så nul er forkert. Okay, så kommer vi videre til porno. Den bedste del. Skal vi lige have fanfaren igen? Det burde faktisk være den bedre fanfare, når det kommer til porno, fordi porno er fedt. Kan du få en fanfare støn? Interessant spørgsmål. Det skal jeg undersøge. Og der har jeg delt det op i tre kategorier. Den første kategori, den kalder jeg japansk teater. Fordi det er det der. Ja, ja. Jeg har Bunraku teater. Jeg går ud for, ja, det er teater. No og Kabuki teater. Så kan I prøve at gætte, hvad for nogen. Skal I sætte den, hvad for en der er højst, hvad for en der er lavest? Kabuki højst, no nederst. Ja, det tror jeg også. Og så Bunraku, hvis det har nogen, så har det også 0. Okay. Bunraku har 0, no har 0 og Kabuki har 10, Men jeg var inde og kigge på det. Er det allesammen furry porno? Så jeg tror ikke rigtigt. Jeg er ligeglad, jeg har ret. Ja, de der 10, det, der er ikke noget af det, der har noget med kabuki at gøre. Så, det, jeg tror også, fordi kabuki er vist nok også et sådan et mytologisk dyr på japansk, så det giver nok ret god mening, at det er det. Det kan godt være. Ja. Sure. Så går vi videre til skuespillerne. Vi har Josh Hartnett, Gagt og Woody H. Jeg er selvfølgelig søgt på Woody Harrelson. Ja. Du var faktisk lidt en curveball, at Gagt var der. Ja, var det det? Men jeg tror, det er, fordi du antager, at han er mere kendt, end han er. Altså, fordi ja. fordi det er hentag i verden, vi ligesom er på vej ind i. Jeg ved ikke, kan vi få noget musik egentlig af ham? Jeg aner ikke, hvad han har lavet. Jeg ved heller ikke, hvad han har lavet. Skal vi bare tage den, der er mest på Spotify? Ja, lad os da egentlig gøre det, mens vi lige når frem til en anden form for resonemang med Rune. Jeg satser nok mest på Woody. Ja, det vil jeg også gøre. Mest af alt bare på grund af navn. Okay, vi tager den her, der hedder japansk Original Sin. Ja, lad os den prøve. Der flest plays. Lad os lige... Fordi det er sådan en god indikator på, om der kunne være... Altså, hvis man hører det her musik, og så tænker, at det er fedt musik, det kunne man godt lave porno til. Men altså, har du nogensinde hørt K-pop og tænkt, kæft for, er det fed musik, det her? Nej, men Rune, jeg er også dårlig til at tegne. Bevar. Så jeg vil aldrig tegne det porno, der hører til de sider. Jeg vil godt understrege, at Christians eneste argument for ikke at lave anime-porno, det er, fordi han ikke er god til at tegne. Ellers havde han været der. Jeg tror også... Hvad det hedder, langt det meste det, der er på Route 34. Ej, vi kan ikke snakke ind over det her, det er simpelthen forfærdeligt. Vi kan sagtens snakke over det her. Jeg kan også godt lade. Men folk skal kunne høre det. Men vi skal også lige høre ham rent faktisk synge, eller hvad? Det var ikke det, jeg havde forestillet mig. Nej, det var det heller ikke. Men det lyder meget som sådan en anime-intro. Ja, ja, det gør det. Helt vildt. Okay, nej, jeg ser Woody... Okay, så prøver vi Gagt, og så, hvad hedder det, Josh til i bunden. Okay, jeg bytter Gagt og Josh om, bare for at switch it up. Men Woody i toppen? Ja, ja, ja. I tager begge to fejl. Nej! Det er Gagt i toppen. Gagt. By how much, vil jeg gerne så vide. Not by much. Okay. Gagt har 6. Woody har 3, og Josh Hartnett har 1. Jeg tror faktisk overvejende, at det er folk fra Vesten, der tegner det porno, der er på de sider. Jamen, det tror jeg også. Ja. Probably. Jeg tror, men igen, der er virkelig mange i Vesten, der ser anime også. Så. Ja, ja, ja, helt sikkert. Ja. Så er I to begge så fejl. Den sidste kategori, vi har, det er sten, saks, papir. Det er det der rock, paper, scissors. Ja. Fordi papir. Fordi papir. Fordi papir. Jeg hader dig. Og det her, jeg vil sige... Det her, altså rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Det her er det der klart og flest. Okay. Helt vejligt igennem. Hvorfor er det så meget papirporno? Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg siger scissors øverst. Oh. Og så rock, og så paper. Altså, logikken for scissors er... Jeg er nødt til... okay, bare for at switch it up, så tror jeg... Så rock, scissors, paper. Ja, rock, scissors, paper. Du tager næsten helt fejl. Okay, det, I tager bagens for fejl. Rock er øverst, så du har ret i det. Nej. Men scissors er den laveste. Nå, no. Okay. Ja. Så paper. Paper er lige i midten. Vi har, Rock har 77, paper har 49, og scissors har 5. Okay. Desværre. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der tænker på... Kiggede du på det her porno? They really don't get the pun, eller hvad? Nej. Pun, det er rigtigt pun. Men jeg tror... Jeg tror, hvis man tager det i kontekst, af hvad vi lige snakkede om. Det hedder jo ikke... Begreb. Det hedder jo ikke scissors, det hedder jo scissoring. Det er jo en verbalisering. Som naturligvis betyder at klippe ting. Ja, selvfølgelig. Rune. Er du dumbstruck? Nej, jeg tænker på, hvordan tegnet stenporno ser ud. Lad os finde ud af det. Nej, jeg har ikke, det vil jeg gerne selv gå hjem og gøre, så jeg kan lige i min seng og gøre det. Okay. Du fortsætter at snakke med chaufføren. Du skal finde stenporno. Oh my god, men... Vi nærmer os vel fantastisk skridt. Så kan vi lige sige, hvis man har hørt på det afsnit og tænkt, at den her film, den lyder da virkelig fucking weird og nice, og det her er da alt, hvad jeg nogensinde har tænkt på at se. Der er ikke en eneste sten med i det der. Hvor der er sjældent sten. Jeg havde forstået, at der ville i hvert fald alligevel være en enkelt sådan geodude eller et eller andet imellem. Jeg tænkte Onyx. Ja. Yeah. Oh my... Okay, det var det. Nå, ja. Jeg prøver en gang. Åh, jeg glemte sgu da The Rock. Det er da derfor. Nej, det er alt det der Hercules ting. Jo. Åh, yeah. Nej. Jo. Nej, fordi så er det fast under The Rock. tror jeg. Hvis man har hørt på det også og tænkt, den her film vil jeg sgu egentlig gerne se, så kan man se den på Blockbuster, iTunes og eller Amazon. Lige hvad man lige mest føler for, nok Blockbuster, tror jeg, i det her tilfælde. Fordi ud af sync ting og, ja, og så videre. Og danske undertekster, også på det japanske. Ja. Hey. Så når vi til. Er den her film, er den glemt med grund? Eller er det faktisk virkeligheden en kult klassiker, vi har gang i? Er det noget killerkult, eller er det kids karton? Ja. Ja. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Det er ikke den stærkeste, du har lavet. Men den, ja, jeg synes, den er meget fin. Den sidste, kids karton, må Alex gerne tage kvind for. Nå, den tager jeg kvind for. Killerkult er min. Okay, fine. Ja. Skal jeg starte? Gerne. Kan jeg og for jeg tror måske, min er lidt anderledes end jeres. Men jeg vil sige, de første akt fungerede rigtig godt for mig. Jeg synes, det var en stærk intro. Jeg synes, der var godt med hastighed på, og der var nogle fede sådan metalag i den. Derfra, tabte den godt med pusen lidt. Jeg vil sige, om ikke andet for det visuelle, for æstetikken i det, der, jo, jeg tror, jeg vil give en thumbs up på den. Så det er killer, hvad var det, killerkål? Killerkult? Killerkult, undskyld, killerkult. Jeg tror, vi har haft kål. Vi har haft kål. Ja, vi har haft kål. Killerkult. Jeg har måske også været lidt hårdere ved den her film, og lidt mere træt af den her film, end jeg nok reelt er. Men jeg tror hellere, jeg vil se den her i et andet medie. Altså, jeg vil hellere se den her film som en musikvideo, eller i et spil. Ja. Altså, lave den som et Tekken, for fanden. Kampspil, ja. Hedder det det? Ja, ja. Kampsportsspil. Det tror jeg vil gør det meget bedre. Jeg tror faktisk, det kunne være fedt i, sådan, i de punkfarver, der nogle gange er, og den der weirdo-stil, og så lave den på sådan en måde, så det kunne passe som et, ja. Lidt indie-kampspil, eller sådan noget. Det jeg synes var meget federe, fordi, lidt som du selv siger, jo, den starter rigtig fedt. Jeg tror, det er et generelt symptom for mange af de film, vi ser, som ikke ender med at få en thumbs up. Det er, at de starter rigtig fedt. Måske er det et fedt præmis, eller måske er det griner en præmis, men så, jo længere man kommer ind i det, så bliver halvanden til to timer også bare virkelig lang tid. Ja. Og det er den lider den her virkelig meget under. Fordi jo, den første halve time havde det fint. Jeg tror egentlig, jeg havde det sådan okay hele vejen igennem, men det er ikke nok til, at jeg kan give den en thumbs up. Den bliver altså noget kids karton. Ja. Jeg har set den par gange, og det er mig, der har prøvet at presse den her igennem. Ikke? Så det er mig, der har været... Jeg kan huske, at den var op og vende helt fra starten af, ja. for hvad det er, snart 2 år siden nu. Eller sådan noget. Jeg har i hvert fald haft den som en hvad skal man sige, love child. Ikke... fordi det er mig, der har båret det. Men jeg har i hvert fald barn, haft det som en, jeg gerne vil snakke om. Fordi jeg har altid husket den som fed. Fordi det var en af sådan æstetikken og det der, den der stil, synes jeg tiltalte mig rigtig meget. Ja. Og så jeg den her i dag. Eller hvad for nyligt. Og den, jeg har glemt, jeg tror, jeg må have set den, mens jeg har lavet noget andet før. Fordi den er virkelig, virkelig lang. Ja. Og der sker meget, meget, meget lidt. Og selv når der sker noget, så det fungerer det bedste, mens man laver noget andet. Ja. Jeg kan godt lide æstetikken, og jeg kan godt lide ideen om det, de prøver at gøre, men det er bare ikke rigtig godt nok. Altså, det er ikke gennemført nok. Æstetikken er sådan lidt for tilfældig, og kan ikke rigtig stå på sine egne ben. Nej, fordi hvis vi sammenligner det med andre af de der sådan stilfilm, som for, skal vi tage sådan en som House of Flying Daggers for eksempel, hvor man også må sige, plottet som sådan er relativt tyndt, og samtalerne er også sådan lidt igen, meget stiliseret og inden for sådan en bestemt måde at skrive ting på, så holder filmen på trods, fordi den er så absurd flot, fordi dem, der har lavet det, har været så vildt dygtige i deres håndværk. Yeah. Og her, på trods af, der er nogle fede kampscener, der er noget super fed scenografi og sådan noget. Men altså, nu gav jeg den en thumbs up, og nu jeg kan godt høre på mig selv, at jeg trækker lidt igen. Jeg tror stadigvæk, at jeg lige stod ved den, om ikke andet, så bare for at være kontrær. Men ja, jeg tror aldrig, at du nåede frem til din konklusion. Nej, men det er helt okay. Du lægger også ord på mange af de ting, jeg selv tænker. Jeg vil gerne give den en thumbs up, men jeg tror, det er det samme tilfælde, som vi havde med Sky Captain The World Tomorrow. Det er en æstetik, som jeg gerne vil se fungerer. Men jeg synes ikke den. Jeg synes den gør det bedre end Sky Captain The World of Tomorrow. Jeg synes stadig ikke den kommer i mål overhovedet. Det, jeg er faktisk enig i den der Sky Captain, at igen æstetikken er bare er mega fucking fed. Og ja. Hvis man har lyst, og måske hvis man burde se den her, så jo, ved du hvad? Se den lige 5-10 minutter, klip lidt igennem den, hop lidt igennem den. Ja. Og så man burde lave et super cut af de gode scener. Ja. Cut ned til en halv times kortfilm. Ja. Ja, fordi den har nogle rigtig fede detaljer, men som en 2 timers lang film. Og det er den. og den er, det er fucking langt. Og det føles længere end 2 timer. Ja. Så er den kitschkarton. Cool. Vi ender på en den er fair nok, at den er blevet glemt. Ja, det er sgu okay. En blød glemt, vil jeg sige. Siger du? Ja, det er godt, du siger det, Roland. En blød glemt. Jeg kan godt lide det. God vending. Næste gang, så er det mig til at vælge film. Jeg kan faktisk ikke afsløre, hvad det er, vi skal have endnu. Men det kommer på Facebook på lørdag. Og måske også med en lille overraskelse. Jeg kan afsløre, uanset hvad, så kommer filmen til at ligge på Netflix. Så er der det, jeg ser frem til. Og det synes jeg, man skal gøre. Og så ses vi om 2 uger. Tak fordi I vil lytte med. Ses. Ses. Ciao. Tomorrow is a new day. The sun will rise and set again in this endless circle of life and strife.